Megint leállítod a dolgokat. Jó reggelt. A kamerát nem állítottad. Nem sziasztok! Nem kell folyton beszélni. Na, kérlek, tarts szóval az embereket, amíg én az utolsó simítást. Most tényleg neki állsz beállítgatni a kamerát. Kész, hogy eddig tartod. Brightness, ne piszkáld, múltkor is megpiszkáltad. Nem azon kell egyébként a zoomon, de mindegy. De a zoomon semmi baj nincs. Jó, akkor majd így jobban belülök a székbe. Most tetszik? Nagyon jó. Nem akar kizöntkenteni itt a dolgokból. A zoomot teljesen rendben. Na, szóval ismételten üdvözlünk mindenkit itt pénteken a megszokott időpontban a legújabb, immáron 60. reflektor adásra. 60. reflektor. Azért ez már valami. Ezt is megértük. Nem semmi. Pont arról beszélgettünk adás előtt Balázzsal, hogy kéne csinálni majd ilyen valami tematikus reflektort, mit tudom én, reflektor spin-off, vagy valamilyen ilyen jelleggel, ahol mondjuk valami konkrét témaköré csoportosítanánk ezeket a beszélgetéseket, és ugye nem úgy, mint a reflektorban, csak össze-vissza dumálunk. Hülyességeket. Lucifer aranyos vagy, köszönjük. Hanem valami mondjuk egy ilyen ilyesmit, egy konkrét témára fókuszálnánk, azt kidumáljuk egy órában. Most nem akarok konkrét tippeket adni, hogy mik merültek fel, de felmerült, ki lehetne hozni ezt, azt, amazt. Illetve lehet, hogy ezt még nem mondtam neked, de drága adminunknak volt egy olyan visszajelzése, hogy köthetnénk ilyen challenge-eket mondjuk a sublimitekhez. Tehát mit tudom én, hogy 150-nél tudom én, fejjel lefelé lesz az adás, vagy mit tudom. Csak hogy megérje. Nem, csak mondtam egy példát. Ja, nyilván rossz példát. Ne, nyugodtan csinálj ilyeneket, én szívesen. Egy reflektor, ahol csak Sony szabadalmakról beszélünk. Te ott élnél. Összes olyan. Te ott élnél nagyon. Azaz. Na, héten csak egy volt nekik. Igen, de azt elhoztad. Hát azt most mindenképpen. Nehogy otthon fejt. Nem muszátok meg. Na. Szabadalmi hivatal. Játszottunk. Játszottunk. Igen? A héten. Aha, én mindenképpen. Na, mesélj. Ugye dolgozom most a soron következő. Dolgozom. Jó, oké. Okay. Átküldök egy szótárat, meg tudod, mi az. Jó, rendben. A szótár, tudom, tali van szavak. Igen. Van benne magyarázva. Lesz benne egy pár. Igen. Most is bedobtam neked a vált, ezt hazafelé jövet, és nézted, hogy mi van? Na, haladjunk. Minden nap mondok egy új szót, és akkor így segítek neked. Tudod, egy kis semmi, nagy semmi, meleg semmi. Neked újat, vagy nekem? Neked újat. Ez a lényeg. Na mindegy, lényeg az, hogy nekiugrottam ennek az új anyagnak, ez egy viszonylag régebbi FPS, és próbáltunk ebben elmélyedni. Úgyhogy ezzel kezdtünk el pöcsölni pont tegnap, illetve nekiugrottam a Last of Us remake-nek. Erről akartam veled egy picit beszélgetni, mielőtt még belemélyedünk a hírekbe, hogy sokat nem hallottam ugyan vele, de felmerült bennem, hogy amit nem is saját gondolat, de a Kotaku fogalmazta meg nagyon jól, hogy egyébként ezt miért hívják remake-nek, miért nem remasternek? És ezzel kapcsolatban lesz egy ilyen messzebbre mutató gondolatom ezzel az egésszel, hogy annak idején már pedzegettem azt a témát, hogy szépen lassan el fogunk odáig jutni, hogy egy magasabb minőségű remaster is kevesebbet ér, mint egy alacsony minőségű remake. Egész egyszerűen azért, mert egy magasabb polcon helyezkedik el. Valóban, de van egy, de könnyen elképzelhető egy ilyen olvasat, viszont a két érték olyan közel van egymáshoz, hogy szerintem idővel a remastert is remake-nek fogják mondani. Max azt mondják, hogy jó, nem olyan volumenű remake, de remake. Nem. És szerintem ennek a gondolatmenetnek, amivel egyébként én sem értek egyet, de az első zászló vívője egyébként pont a Last of Us Part 1 lesz. Ami egyébként elindíthat egy ilyen hullámot, amikor remake-nek adsz el egy egyébként nagyon magas minőségű termék, színvonalat képviselő, leginkább remastert. Hát ugye itt az alapkoncepció különbözik, tehát még a remasternél az alapműhöz olyan szinten nem nyúlsz hozzá, hogy nem nyúlsz bele az engine-be, a hangokba, meg semmi másba, hanem csak fogod azt, ami rendelkezésedre állt, és felskálázod. Addig ugye egy remake-nél gyakorlatilag teljes újradolgozásról beszélünk, tehát lecseréled az engine, ez tiszta sor. Adott esetben újra rögzíted a hangokat. Tehát az, hogy ez most hogy sikerül, mert ez sikerülhet szarul is. Tehát pont a múlt héten beszéltünk a 13-nak a remake-jéről, arról a remake-ről, amit most remasterelnek. De eljutottunk ide, hogy most már remake-et remasterelnek. Ugye ott kifejezetten szarul sikerült ez. A Last of Us-nál meg ugye az volt a lényeg, hogy új motorra húzzák fel. Ugye ott meg az adta a különlegességét az egésznek, hogy egy olyan játékot remake-eltek, amit előtte remastereltek. Igen, csak itt pont arról beszélek, hogy ugye ennek a másodon átemelt kifejezés. A posztmodernben vagyunk, amikor a kifejezések már nem feltétlenül jelentik a valós jelentéstartalmat. Itt a videójátékoknál a 4K. A videójátékoknál a 4K jelentheti a Full HD-t is. Nem. Tehát dehogy nem. Egy felskálázott 4K. De... Tehát azért mondom, hogy itt szépen, hogy itt azért van egy olyan tengely, ahol szépen lassan azok a dolgok, hogy igen, van markáns különbség egy remake meg egy remaster között, terminológiailag van. De végeredményét tekintve, hogyha te remake-elsz egy játékot, és pont olyanra csinálod meg, mint amilyen régen volt, csak kicseréled alatta az engine-t, de ebből nem kamatoztatsz az égvilágon semmit, akkor végeredményben igazából egy remastert csináltál, nem? Nem. Jó. Nem, a fogalom mi volt amiatt, nem nevezheted annak. Egyedül a fogalom mi volt amiatt, nem nevezheted annak, de végeredmény, de konklúzióját tekintve nagyon is lehet az, hogy ez kifele nevezni. Szarul kommunikálja az ipar, az egy másik dolog, nem ez az első, amit így csinálnak. Tudod, ez olyan, mint hogy van az RTX, meg van a Ray Tracing, ugyanaz? Nem. Nem. Ettől függetlenül használják. Bocsánat, mind a két egyébként... fogalmat. Jó. Nem ugyanazt fedi le, nyilván. Értem, de egyébként amit takar, az ugyanaz. Csak az egyik az Nvidia-nak a oltalma alatt áll, de maga a technológia, amiről beszélünk, az a Ray Tracing. Az egyik az egy technológia, a másik pedig egy jelölése egyfajta grafikus kártyasorozatnak. De ugyanarról beszélünk alapvetően. Nem. Na most, amit én ki akarok ebből hozni, hogy például, amikor egy remake-ről beszélünk, akkor belenyúlsz alapvetően olyan játékmeneti dolgokba, mint amit például a Demon's Souls-nál láttunk. Nem feltétlenül, ott pont nem nyúltak bele a játékmenetbe. Dehogy nem, az egészet újra kicsit, pakolták. Kicsit kényelmesebb lett, de egyébként a mozgásanimációkon keresztül egy csomó mindent meghagytak úgy, ahogy volt. Csak átdolgozták. Hát a mozgásanimációk is elég rendesen kilettek cserélve. Nem lettek kicserélve, tartalmazza az eredetit, csak tovább van egy picit gondolva, vagy ki van egészítve. Ezt most úgy képzeld el, hogy mondjuk a régi animáció állt 5 frame-ből, ez meg mondjuk állt 15-ből, amiben tartalmazza azt az 5-öt, ami eredetileg benne volt, csak a köztes dolgokat kitöltötték. Viszont, hogyha új Demon's Souls-t veszed, akkor elég látványos a különbség az eredetihez képest. Tehát az, hogy mondjuk ott hogy mi volt, nem kell felidézned, nem kell egymás mellé tenned a kettő játékot ahhoz, hogy leugorjon, hogy mi a különbség. Nem úgy, mint a Last of Us-nál, ahol viszont egyébként úgy eléggé hasznos lenne, hogyha ez megtörténne, de még ha nem is teszed meg, akkor is pontosan ugyanazt a gameplayt kapod, pontosan ugyanazt az ellenfeleket kapod, ugyanazt az AI-t kapod, ugyanaz gyakorlatilag minden. Itt-ott kicsit fel lett spécize, igen, sokkal szebbek a fények, szebbek az árnyékhatások, élesebbek a textúrák, sokkal kontúrosabbak a karakterek, de alapvetően, ha ezt a célt akarod elérni, ha ezt akarod megugrani, ezt egy minőségi remasterrel meg tudod kapni. Engem nem kell erről meggyőzni, de én ezzel teljesen egyetértek. Én azt mondom, hogy meg kéne húzni egy határvonalat, mind a kettő fajta felújításnak megvan a helye és az ideje. Én azt mondom, hogy amikor mondjuk egy, nagyon maximum két generáción belül újítunk fel egy játékot, akkor nem feltétlenül kell nulláról újraépíteni. Van, aminél igen, tehát van, ami azért erősen megkívánja a Demon's Souls, mert a Demon's Souls a játékmechanikákon kívül nagyon sok mindenben a saját generációjában is elavult volt. Ugyanakkor, ha megnézed például a Mass Effect-et, a Mass Effect nem igényelte a remake-et. Ott igen, egy picit elavultabb volt az engine, de annyira nem, azaz a játék az azért nem nézett ki rossz, vagy nem néz ki rosszul a mai napig, a játékmechanikai elemek helyén voltak, nem kellett újra dolgozni, úgy volt a legegyszerűbb egy picit felújítani, hogy nem nyúltak az engine-hez, mert így nem tudták nagyon elbaszni, tehát nem kellett feltalálni megint a spanyol viaszt. Az rendben volt. Amikor meg remake-ről beszélünk, és mondjuk van egy Spyro Reignited Trilogy, igen, azt remake-elni kell, mert az 4 generációval ezelőtti, vagy 5 generációval előtti, ott egyszerűen már akkora a grafikai különbség, hogy az simán egy textúra újrahúzással nem tudod modernizálni. Azt újjá kell építeni az alapoktól. Miért nem nevezik a Next Gen update-eket egyébként remasternek? Van, aki úgy hívja. Ja, jó. Tudod, mit vettem észre? Akkor hívják Next Gen update-nek, ha nem kérnek érte pénzt. Azért erre is van példa, hogy kérnek. fogunk ma beszélni. Van, a Sony szokott ilyet csinálni, de ő, tudod, ő is úgy csinálja, hogy akkor igazából az a Director's Cut verzió. Ja. Vannak még érdekes lefedései, annak, hogy mit ott nevezünk. Szoktak, ott legalább le szoktak rakni mellé ugye plusz tartalmat. Azért Director's Cut, egyedül ennyi a különbség. Mondjuk, bár csak érdek... ezt egybe gyúrták. Tehát meg... Most már látunk olyan remake-et, amiben belepakolnak ugye plusz tartalmat. Egyébként a Last of Us is ilyen, mert most már beletették effektív a Left Behind-ot, tehát most azzal együtt kapod. Az benne volt a remasterbe is. Abba is belerakták? Akkor még ennyi se. És ugye viszont a multi meg kikerült. De akkor viszont ez a remasternek a remake-je, nem? Igen. Jó. Hát ez a remaster remake-je, ugye a remaster az gyakorlatilag megegyezik az eredetivel, csak fel van skálázva. Akkor viszont ez nem is, akkor a 13 nem is csinált egyedi dolgot. Ezt megcsinálta a Nóta. Igen, mondhatjuk így is. Na mindegy, játszottál vele, de ugye egyébként milyenek a benyomásaid? Tudtad annyira élvezni a játékot, mint annó, vagy talán kicsivel jobban? Vagy... Szerintem ez egy kibaszott jó játék mind a mai napig. Én rettenetesen szeretem, nagyon élvezem, most tényleg nehézségi szinten játszom. Annál a fölött az nekem egy picit már húzós, de kurvára élvezem. Tehát ami miatt tényleg ez a játék működik, az atmoszféra, meg a történet, az nálam még mind a mai napig nagyon jó. Tudod, ez a tipikus szófordulat, hogy most néz ki a legjobban. Ha eddig még nem játszott a Last of Us-szal, akkor most mutatja a legtökéletesebb formáját, és ezt a szart mindig rá lehet billogozni mindenre. És tényleg így van egyébként. Tehát... És hogyha 3 év múlva megint kiadják, akkor azt fogja mutatni a legtökéletesebb formáját? Igen. 3 évente ki lehet adni egy remastert, és akkor most még szebb lett. Akkor most ezt vedd meg, mert hogyha a 3 évvel ezelőtt nem vetted meg, akkor már ne is vedd meg, hanem ezt vedd majd meg, mert most még szebb lett, most implikáltunk bele, mit tudom én, lemodelleztünk egy kurva jó kinéző Cocker Spanielt, és érdemes megnézni, mert ez a Cocker Spaniel a korábbi részekben nincsen benne. Most szándékosan egyébként eltrivializálom az egészet, de értek, hogy miről beszélek, vagy mire akarok ezzel kiukadni. Továbbra sem vagyok biztos benne, hogy a Last of Us igényelt egy remake-et, remastert, nevezzük akár. Az adások viszont igazolják. Persze, hogy igazolják, mert iszonyatosan nagy a Last of Us rajongó közönség odakint. És meg fogják venni, mert kurva jól néz ki, rendben van, jó a játék, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ilyen... Szia Dominikus, köszi a csinál. Szia Dominikus, mindjárt be fogom mondani, amit mondtál. Tehát, hogy nagyon sok compilation videó fog kijönni majd YouTube-ra, ahol ott lesz, hogy mit tudom én, az egyes ilyen metszetek, meg a fall design, meg mondjuk a vízhullámzás tükröződés és ilyesmi, összehasonlítva a PS3-as verzióval, mekkora szintlépést jelent. Biztos, hogy lesznek ilyenek. Csak... Egy átlag játékos számára, mint amilyen mondjuk sok esetben én is vagyok, vagy ennyi időtávlatából én is vagyok, mint a Last of Us és a napjaink, ahhoz képest nekem már nagyon sok minden így ködbe veszett ezzel a játékkal kapcsolatban. Tehát én például a játék elején meglepődtem azon, hogy a velünk mászkáló csaj, akire most nem ugrik be a neve, hogy ő például egyébként tevékenyen aprítja az ellenfeleket, és nem csak nekem kell ott tenni a dolgomat, ő meg majd kuporog hátul a sarokban. Ez is egy ilyen rácsodálkozás volt. Mondom, nekem tetszik a játék, tök jó, amit én nem értek, az az árazása. Azt abszolút nem értem. Egyszerűen nem tudok napirendre térni a fölött, hogy ezen a játékon mi kerül ennyibe. Hozzáteszem, szerintem egyébként itt nem a remake-hez igazították az árat, hanem az árhoz igazították a remake kifejezést, mert valamivel indokolni kellett azt, hogy miért adsz el 2022-ben egy Last of Us 1-et teljes áron. Figyelj, itt szerintem az történt, hogy a Sony ezzel így nagyjából közölte, hogy akkor ő innentől kezdve konzekvensen fog árazni, és bármi, ami nem ilyen mellékvágányon, indie vonalról fog a Sony kiadásában megjelenni, azt $70 lőtt be. Tök mindegy, mi az. Mint ahogy a Returnal is ennyiért jött, és ugye az azért nem volt egy rossz játék, de tartalmilag az messze nem volt egy $70 színvonal. Bocsánat, elcsúsztam, hogy a melyik játék ez? Returnal. Ja, Returnal. Ja, nem, hát az abszolút nem. De érthető is volt, az a fejlesztő stúdió sose csinált egyébként AAA játékot. Ez hasonlított rá, grafikai elemekben el lehetett mondani, hogy az volt. Játékmenetben is sokat fejlődött mondjuk a Rezogánhoz képest, de ez nem volt egy olyan teljesen játék. Mondjuk én nagyon aljas vagyok ebből a szempontból, én roguelike játékot eleve nem adnék $70 áron. Mert bocsánat, azt... Mert nem szereted. Nem azt, hogy nem szeretem, hanem így elképzel magát a játékot. Ez alapvetően, hogy kapsz egy olyan játékteret, ahol normál körülmények között 1,5-2 óra alatt végig lehet menni, az egyetlen ok, amiért nem lehet. Nem tudom, mi volt ez. Arról jött. nem tudom. Tehát az egyetlen, amiért nem lehet ezt megcsinálni, az az, hogy a játékmechanika úgy van felépítve, hogy időről időre téged visszabasz a játék elejére valamilyen random esemény miatt, és akkor ilyen közel procedurálisan újra generálja a játékteret. Így lesz egy 2 órás játékból 9 órás játék. Az open world is ugyanez. Van, igen, csak ott mondjuk azt mondod, hogy egy open world-ot föl kell töltened aktivitásokkal, mellékküldetésekkel, hát minden, nem, ami a Saints Row-ban nem volt benne. És ott mondjuk azt mondom, hogy igen, abban mondjuk investálni kell rengeteg-rengeteg melót. És fontos, nem azt mondom, hogy a roguelike játékokban ilyen nincs, hanem azt, hogy a játékmenet eleve nem igényel akkora investmentet a fejlesztő részéről, mint mondjuk egy normális, korrekt open world játék elkészítés. Ha már ez a két dolog merült fel összehasonlításként. Én leszek az ördög ügyvédje, ha úgy mondanám, hogy lehetőséget biztosít a fejlesztőnek arra, hogy a játék további elemeibe tudjon több energiát ölni. Mármint mibe? Hát, hogy nem kell mondjuk annyi időt elbaszni a pályatervezésre, mert procedurálisan generálod. Ugyanez az ellenfelek eljeszkedésével, meg egy csomó mindennel, meg nem kell 20 órás sztorit írni, mert mondjuk csak 2 órás van, és az ismétlődik. Ez lehetőséget ad nekik arra, hogy mondjuk a gameplayt fejleszék, mondjuk az AI-t fejleszék, mondjuk olyan játékmeneti megoldásokat rakjanak bele, amitől fun lesz a játék. Nem azt mondom, hogy ezzel a lehetőséggel mindenki él is. Nem, de a lehetőség ott van egyébként, igen. De hogy mondjak pozitív példákat, mondjuk így roguelike-ból, ott van például a Rogue Legacy, ami egy nagyon-nagyon-nagyon picike játék. A Returnal is pozitív példa. A Returnal, úgyhogy vannak. Itt például itt fontos egyébként, csak hogy nehogy az legyen, hogy én most lehúztam a roguelike játékokat. Nem. Tehát nem erről van szó. Csupán arról, hogy ezek azok a játékok, amik egyébként tök jók, de 30 ezer forintos címkét, azért lássuk, hogy mondjuk, nem. Ha megnézed, a Returnálon kívül nincs is nagyon 70 dollárért roguelike játék. Hát nem. És pont elég kérdést vett fel, hogy az... Ugye nem is tudom, emlékszel, de beszéltünk arról is, hogy ott a stúdió nem ennyire akarta állazni, ez tipika Sonic-nak a kérése volt, vagy a Sony-nak a kérése volt. Ja, hát a Sony hajlamos ilyenre, ők megcsinálták ezt a No Man's Sky-jal is. Nem a 70 dollárt, hanem azt, hogy beáraszták AAA-ra. Úgyhogy úristen. Jó, valaki nagyon beindult. Makai Lokai. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Na mindegy, jó, de azért akkor szórakoztat ettől függetlenül a játék, csak nem tudod aláírni, hogy ennyibe kerül. Nem. És igazából, visszadobnám neked a kérdést. Szerinted bármilyen remake, és szándékosan nem hozom ide a remastereket, hanem kifejezetten a remake, bármilyen remake indokolhatja a 70 dolláros címkét? Egy olyan játék, amit nem nulláról építenek, tehát nem úgy, szándékosan próbálok úgy fogalmazni, mindenki számára érthető legyen. Tehát, hogy nulláról építenek fel, de azért nem nulláról építik fel. Tehát a koncepció megvan, a rendszer az megvan. Tehát igazából szét vannak kurva a LEGO darabok, és föl kell építeni korszerűen ugyanazt, ami eddig volt, de nem nulláról kell kitalálni, nem kell komplett játékmeneteket újra gondolni, nem kell a történetet megírni, mert az már adott, nem kell a karaktereket kitalálni, ugyanazt kell modernebb formába önteni. Tehát ez ér annyit, hogy kapjon egy 70 dolláros címkét, vagy ezeknek szükség szerint meg kéne rekedniük mondjuk a 60-ig bezárólag. Ugye viszonylag ebből kevés volt, amire ez mindig az, amit elmondasz, tehát alapból nem nagy a választék, amiből lehetne szelektálni, mert a legtöbb remake, hál' Istennek, a mai napig 60 dolláros áron érkezik, vagy alatta. Én egyet tudnék mondani, ahol szerintem aláírom az árat, és az elején ott én is fenntartásokkal voltam miatta, de azt tudom mondani, hogy abban látom azt a mennyiségű munkát, ami azt indokolhatja, ez a Demon's Souls volt, a Bluepointnak a felújítása, ahol a nulláról megcsinálták egy teljesen új engine-nel, ami brutál jól nézett ki, úgyhogy a játék rettentő jól nézett ki, és mégis felismerted benne a régit, az animációkon tudtak úgy változtatni, hogy változtattak, de mégsem, a kezelőfelület jobb lett, a betöltési idő az ég és föld, tehát már csak amiatt megérte volna kb. Oké, akkor gondoljuk tovább, kicsit leragadtunk a Demon's Souls-nál, de ezt az akadást azt én produkáltam ki. Akkor mondjuk egy másik példát. A Shadow of the Colossus szerinted megérne 70 dollárt? Nem is adták annyiért. Nem, de ez egy hipotetikus dolog, hogy a remake-eknek az árazásáról beszélünk. És egyébként abba is belenyúltak, és az is Bluepoint játék, hasonlóan, mint a Demon's Souls, tehát az például megérne $70, mert csak azok alapján a fogalmi kapaszkodók alapján, amit a Demon's Souls-nál pozitívumnak hoztál fel, ez igaz a Shadow of the Colossus-ra is. A Shadow of the Colossus, igen, valamelyest igaz, én ott annyiban belekötnék, hogy mivel ott egy régebbi generációs, ugye egyel előbbi generációs játékot újítottak föl, valamint az alapkoncepciója olyan a Shadow of the Colossus-nak, hogy most csúnyát fogok mondani, és szerintem sokan félre fogjátok érteni, az a játék alapvetően üres. Igen. Az egy bossrás mód, gyakorlatilag most úgy szokták hívni, tehát van az a tizenvalahány kolosszus, lovagolsz 2 órát, megvered a kolosszust, van rá valami mechanika, hogy lehet legyőzni, tök jó egyébként, meg nyilván nem véletlenül lett kultikus játék, de hogy abba bármennyire jól is rakod össze, és az a Bluepoint nagyon jól összerakta, tehát ott is a grafikára nem lehet panasz, a teljesítményre nem lehet panasz, de fel sem betődött ez a fajta árazás, hozzáteszem teljesen jogosan, az annyi. Itt lehetne találni olyan játékot, szerintem erre például jó példa lehet, a Kotornak a remake-je, ami tudjuk, hogy most development hell-ben van. Majd meglátjuk. De az alapkoncepció, tehát abban a játékban tartalom van nagyon-nagyon sok. Nem annyi, mint mondjuk a kettőben, de így is rengeteg. Ott azért, hogyha mindent csontra felújítasz, egy faszamotor alá megírod, tényleg megcsinálsz mindent, hogy jól működjön, kigyomlálod a régi fasságokat belőle, mert azért nagyon sok szempontból rosszul öregedett, úgyhogy nem veszed el a játéknak az alapvarázsát, újra digitalizálod a hangokat, újra kevered a, nem is újra kevered, gyakorlatilag felhúzod nulláról az összes CGI-t benne, tehát az átvezetőket, hasonlókat, akkor azt mondom, hogy ezt ki lehet egy olyanra hozni, ami megéri a $70. Ilyen lesz a Kotor remake? Nem. Sajnos nem, de lehetne. Sőt, a Kotor 2-nél még egyszerűbb lenne, mert ott például bele lehetne pakolgatni azt a rettentő sok tartalmat, amit az Obsidian annó nem tudott belerakni. És már a évek alatt egyébként a modderek visszahozták szépen lassan a játékba. Tehát azt is, hogyha belegyúrnád, az alapból egy hosszabb, nagyobb játék is, ott még inkább érezném azt, hogy lehet. Ugyanakkor, ha például megfogsz egy Pac-Mant, fejlesztetett 10 évig, és felhúzhatod Unreal Engine 5-re, nem tudod igazolni azt, hogy az most egy $70-os legyen, mert a játéknak az alapmechanikája olyan, hogy nem. Tehát... Mr. Kamcsatka, köszönöm szépen. Itt jön be egy érdekes dolog, hogy igazából ezek szerint a remake-nek az árazását az határozza meg, hogy az alapanyag milyen. Mert a Pac-Mannél is megcsináltad, hogy belenyúlsz a zenébe, és átírod az egész, mit tudom én, 8-bites zenéjét mondjuk orkesztrára, vagy megcsináltad azt, hogy mondjuk a Pac-Man mostantól kezdve real-time árnyékot fog vetni, mert valahova a jeleneten kívülre beteszel egy omnit, ami majd nyomja onnan a fényt. De az már koncepció, tehát ott az alapkoncepció módosítasz. És az már egy veszélyes terület, amikor úgy gondolod, hogy felújítasz valamit, és majd te kitalálod, hogy ez hogy legyen jó. Nem mondom azt, hogy nem lehet, mert szerintem egyébként pont a Demon's Souls azért ékes példája annak, hogy olyan dolgokkal lett bővítve, ami hozzátett, nem pedig elvett a játéktól, de az egy veszélyes terület. Ezért van az, hogy nagyon sok játéknak pont ezért nem is állnak így neki, hanem azt mondják, hogy remaster, az nem is kerül annyiba, olcsóbban megvan, futtatható lesz az új gépeken, és nem fognak belekötni, mert ez így működött régen is. Vagy ha belekötsz, akkor hát nem is játszottál a régi játékkal. Mi van, ha igen? Mi van, hogyha úgy kötök bele, hogy játszottam a régi játékkal, és ezzel együtt nem értem, hogy ezt miért nem mondjuk remasternek adták el. Szíved joga. Megvetted meg? Csak ez a szíved joga, ez a fuckers what you say. Mondtam már, pénztárcáddal szavazol, tehát hogy... Persze, csak ugye itt azért érdekes, mert ugye ez benne van az emberekben, hogy egy remasterért, ahol gyakorlatilag kicsit leporolod a dolgokat, és esetleg mondjuk kitörölgeted a perem alját, meg ilyesmi, azért nem fogsz mondjuk annyit fizetni, míg ha azt mondják, hogy az eddig galambszaros peremet most lecseréled egy újra, meg itt ott, ott kicseréled ezeket az elemeket, az már remake-nek minősül, akkor azért már mondjuk el lehet kérni ugyanazokat a dolgokat, pedig egyébként nem költöztették ki senkit sehova, nem kaptál új ablakeret, egy-két dolgot lecseréltél valami faszábra. Erre jó például Mass Effect Legendary Edition, pont ez történt, és ez remaster volt, ott azzal játszottak, és azzal írták alá, és a legtöbb remaster remake-nél egyébként azzal lehet az árat aláírni, hogy több részt csomagolsz egybe. Mert akkor nyilván már kapsz egy csomó játék időt. Stormbird, szia, régen láttunk. Na, emlékszem, mondtam, hogy tematizált reflektor. Szerintem a remake remasterre építhetnénk egyet. Fú, én nem biztos, hogy erről akarok vele annyit beszélni. Na, te, jó, te velem semmiről nem akarsz beszélni. Nagyon ez is igaz. Jó. Erre elrakom ötletnek, megnézhetünk ilyen dolgokat is. Hamar felfogyna az agyvizem, azt hiszem. Uh-huh. Közben Zolcsi mondja, hogy... Ötkor a Game Informer csatornáján látni fogjuk az első Ragnarök gameplayt, nem tudtam. 2 perc lesz, ha minden igaz, mivel akkor még valószínűleg menni fog a Sony blokk, esetleg nem nézzük meg a streamben a chattel, amely a reakcióként, és utána véleményezzük, amit láttunk. Fú. Akkor a band fogunk akkorrá kapni, mint a ide Lacháza. Spunnyer aranyos vagy. Meglepően sokan vannak itt, akik több hónapja itt vannak velünk, de szerintem nem, viszont jövő héten lesz így is úgyis Sony blokk. Ugye mi ez? PS Showcase lesz. Hát elvileg, de hivatalosan még nem erősítették meg. Úgyhogy, ha máskor nem, akkor majd tartunk egy ilyen kis kidumálót előtte. Hogy mégis mi lesz. Figyelj, a gameplay az biztos, hogy jó lesz. Szerintem szignifikáns előrelépést nem fogunk látni, néhány asset változni fog, meg a moveset kicsit alakulni fog, de szerintem egyébként nagyon nagy változást nem fogunk látni. Egyébként meg egy kibaszott szép játékról beszélünk alapjáraton is, úgyhogy majd bejelentik 2 év múlva a remake-öt. Nem, nincs ezzel probléma. Hát én azzal most már egyébként kivárom szerintem a State of Play-t. Azt a State of Play-t, amit majd dedikálnak szépen a God of War-nak. Addig így megvagyok. Tehát, hogyha eddig úgy voltak vele, hogy nem nagyon csepegtetnek róla a lófassá, akkor már ezt a 2 hónapot, ami még vissza van a megjelenésig, ezt valahogy kihúzom. Köszönjük Stormbird. Hát meg is vagyunk a 100 szóba, úgy néz ki. Na, ennek örömére viszont akkor térjünk rá arra, amiért így több mint 200-an jelen vagyunk. Beszéljünk a sorozatokról, pedig azt annyira szerették, néztem a reakciókat, most igen. Is jól el lettünk küldve a fenébe, hogy nem raktuk ki a spoiler logót. Ja, igen. Jó, akkor megszeretgessük az emberek lelkét. Figyelj, szerintem abban maradhatunk, hogy beszéltünk arról, hogy mit láttunk a héten, de csak óvatosan. Tehát tegyük ki egyrészt a spoiler feliratot, másrésztről meg akkor próbáljuk meg attól minél inkább eltekinteni. Tehát ilyen mi, ha megint van a spoiler logó, beszélhetünk spoilereset. Jó. Csak nagyon röviden ne menjünk bele. Jó. Az Amazon még mindig szar. A szolgáltató, a sorozat. Ne kezd itt relativizálni a dolgokat. Ugye, csak hogy igen. Igen. Nem, tehát megnézted a harmadik részt. Megnéztem a harmadik részt. Srácok, az a helyzet, hogy én nagyon sok mindennel szemben türelmes tudok lenni, tehát úgy érzem, hogy a receptoraimat tudom úgy kellően szétválasztani, hogy ha nézek egy sorozatot, ami egyébként szórakoztató akarna lenni, de nem szórakoztató, tudom nézni, mert van az az alkoholmennyiség, amikor lezsibbadok annyira, hogy nem zavar. Én tudok nézni úgy rettentően vók szólamú sorozatot, hogy ugyanez a gyógyszer nálam hat. Meg ezeknek különböző variációt meg tudom csinálni. De amikor ez mind egyszerre zúdul rád, hogy kibaszottul vók, kurvára az elmúlt 2 epizódban nem történt konkrétan semmi, és ráadásul próbál vicces lenni, és olyan kellemetlen. Hát vannak konkrét jelenetek, amikor látom, hogy be van állítva a szituáció, ez lehetne vicces, ami benne van, lehetne komikus, és nem működik. Egyszerűen szarul van megrendezve, és rosszul van megírva. És többször elmondtam, hogy nem én vagyok a Marvel filmek védőszentje, de ennyire impotensen, ennyire, hogy mondjam, hatástalanok még soha nem voltak a Marvel filmek korábban, mert amikor látványosnak kellett lenni, piszkosul látványos volt, amikor vicces akart lenni, akkor azért félmosolyt mindig ki tudott csalni az arcomra, annál többet nem, de az a félmosoly azért mindig ott volt. De az, hogy ez egy sorozat ilyen mérhetetlenül kurva kellemetlen legyen, mint az Amazon, eljutottam arra a pontra, azt mondtam, hogy gyerekek, én itt befejeztem. Tehát a harmadik rész az levonul teljesen a zsigereimig. Nagyon-nagyon kellemetlen. Nézni fogod tovább? Nem. Majd mesélek én, végignézem. Jó, kösz. Én átmegyek majd a gyűrűkivel, arra meg te bessé. Nekem ez a Amazon, ez tipikusan az, hogy így bekapcsolom, és akkor ilyen háttérzajnak tök jó. Nagyjából annyit is ér. Jó, hogy te nem nézed, hanem hallgatod. Én nézem, olyan vagy, mint a podcast képbe legyek, mert tudom, hogy te mindig csak beszélsz róla, hogy ezek milyen szörnyűek, de nézed tovább, aztán, hogy tudjunk valamire beszélni. Engem úgy nem bánt. Tehát, hogy igazság szerint én annál a sorozatnál, az elejétől kezdve tisztában voltam azzal, hogy mit fogok kapni. Ez nem mentesíti egyébként, mert pontosan azt kaptam, tehát, amit te is elmondtál, hogy ilyen egyébként rettenetes. De azért azt azért sajnáltam, hogy nem maradtál most a harmadik rész stáblista utáni jelenetéig, mert hát az nagyon sokat veszte. Mesélted, hogy mi van benne. Itt van a spoiler alert, hogyha nyugodtan mondom. Hát ez a tverkelős rettenet. Tehát az a... Nézd fel a Nine Gag-re, mert elé van vele az internet. Majd megnézem. Na mindegy, úgyhogy, ja. Ha már vók. és itt tényleg nem fogok belemenni részletekbe. Megnéztem reggel a... mi ez? Rings of Power? A gyűrűk ura? Hatalom gyűrűi? Első részét? Hát ez a... Nem annyira ordinárira az, mint ahogy gondoltam, de csak azért nem, mert még nem tartott. Tehát tökéletesen bebizonyította egyébként, hogy oda fogja ő kivezetni, nyugodjak le, tehát bírja még ki, még egy-két rész, és úgy fogok cringe-elni rajta, mint a rettenet, és már úgy hevítbe tudod, hogy készülgessen. Megmutogatta a főszereplőket, meg a settinget, ki a balfasz, ki a nem, azt is lehetett elsőre tudni. Tehát azt mondta, volt ott minden. Azt mondta, hogy még nem tolta be tövig, de a hegye már bent van. Nagyjából, igen. Tehát úgy már elkezdett izgatni, tudod, hogy mire jön tövig addig, de már csúszson. Tehát már most látom ezen a sorozaton, hogy körülbelül a második, harmadik, lehet, hogy kibírja a harmadik részig is, amikor eléri az Amazonnak, mármint a sorozatnak, a She-Hulknak a színvonalát. Most még nem tartott, de azért már pengeti a gitárt. Tehát, igen. Hogy úgy, hát ez is megint nem volt meglepetés, tehát előre lehetett tudni. Ez legalább még nem volt ilyen ótvarhány inget kettő rögtön. Uh-huh. Valószínűleg az lesz, de most tudod, ezt még úgy meg lehetett nézni. Nem élveztem belőle egy kurva percet se, de úgy volt ilyen is. Adtam neki egy esélyt. Érdekes volt, mert ugye két fantasy sorozat jött most. Az egyik az ugye ez jött később, és mellett elindult ugye a Sárkányok háza, aminek hasonló elvárásokkal mentem neki, és azt egyébként meg élvezem. Az meglepően jó. Egyébként nekem voltak félelmeim a Sárkányok házával kapcsolatban, de hozzáteszem, nem olvastam a könyvet, nem olvasom ezeket a Conteo felületeket sem, meg nem olvasom ezeket a tárgyismerettel rendelkező, vagy nem nézem ezeket a tárgyismerettel rendelkező felületeket sem, tehát én abszolút neutrálisan álltam neki. És a második epizód után én azt érzem, hogy lehet, hogy ezt a sorozatot kurvára fogom szeretni. Szerintem nem lesz rossz. Nagyjából tudom, hogy hova tart a történet. Szolid meglátásom szerint. És tudom, hogy most a második évadot már jóvá hagyták. Ha ezt ebben a tempóban fogják adaptálni, akkor ez alsó hangon 3-4 évad. De jó a sztori. Jó, ha nem nyúlnak nagyon bele ahhoz képest, ami az alaptörténet. Nyilvánvalóan valamennyire bele kell, hogy lehessen normálisan adaptálni. Amit eddig láttam belőle, szerintem viszonylag jól megoldották. Tudjuk, hogy vannak benne olyan színészek, akik még ugye a második részig nem voltak benne, vagy benne lesznek, és még az ő alakításuktól egy picit félek, De önmagában hasonló az érzésem, mint mikor annó az első pár évadját néztem a Trónok harcának. És ugye mivel itt viszont már megvan a befejezés, azt nem kell föltalálni, itt nagyobb az esély rá, hogy talán nem fog beszakadni a színvonal. Aztán majd meglátjuk, ugye azt is tudjuk, hogy a második évad bejelentésével együtt ugye mondták, hogy a showrunner nem megy már vele a második évadra, de ez még annyira talán nem nagy probléma. Ugye a Trónok harca alatt is ez folyamatosan változott. Igen. Meg ott talán nem ennyire... Igazából van egy egységes koncepció, akkor a rendező az lehet egy ilyen session rendező, mint a zenészeknél a beugró gitáros, vagy ilyesmi. Mert igazából a dolog nagy része az... Benéztem valamit, mert Zolcsi írja, hogy mindkét részét a Ring of Powernek. Nem csak egy rész van kint. Reggel Amazon Prime-on még csak egyet láttam. Jó, de nem szokott érdekelni a történet. Viszont többet már nem fogunk spoilerezni, leveszem ja. Kettő van kit. Na, akkor a másodikat még nem is láttam, bocsánat. Akkor én csak az első részt láttam reggel. Jó, és mielőtt rákezdenénk a mostani menetre, felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, amit Dominikus itt már sugalt a chat folyamon, hogy szubtóber van. Jelentsen ez bármit. Jaj, nem tudod, csak hiszem. Nem, hanem elvileg most ilyen féláron lehet szubokat beverni, úgyhogy aki mondjuk úgy érzi, hogy ez úgy izgatja a melbimbaját, az egész nyugodtan. Hálásak vagyunk mindenért. És akkor térjünk rá a hírekre, jó? Ez nem mindenért vagyok hálás. Annyira nyúzott, hogy tűzik. És ez nem a közönségnek szólt. Persze, tudom, tudom. Na, forduljunk rá a dolgokra? Igen. Szubtember. Szubtember van, hülye vagyok. Ja, én nem is mondtam, hogy mivel játszottam a héten, mert egyébként mondtam neked, hogy ugye teljesen elvette a kedvemet a játéktól a Babylon's Fall, de közben eszembe jutott, hogy de játszottam egy darab játékkal a héten, hogy nem sokat, de felmentem a PS Extra kínálatába, és így elkezdtem végignézni a játékokat. És, ez volt a játék? Nem. És szembe jött velem a Ice Age hogy is volt? Scratty's Nutty Challenge. Ja, ez a... Nutty Adventure. Ez a Pixaros, vagy a Dreamworks-ös Ice Age-nek a... Ez a jégkorszaknak így ilyen szabad fordításban a motkány, a mak kaland, vagy valami ilyesminek lehetne fordítani. És így nézem, hogy ilyen teljesen általmatlan platformán. Én azokat szeretem. Megnéztem a trófealistát, mondom, ez vállalható. Töltsük le. Fú, ez meg... És rájöttem, hogy ebbe olyan sok energiát nem fetszültek. Letöltöttem, az 5 giga volt a játék, vagy valami ilyesmi. Olyan, mintha tényleg a jégkorszakban készült volna? Ugye izé alatt készült, nem Unreal Engine, melyik az a... CryEngine, nem, Unity. Az, Unity. Na. Unity-ban készült. Fú. Bődületesen Red Vouchmányok a textúrák. Karakterek kívül minden kurva ronda. De milyen az? Vagy 10 éves játék, nem? Van körülbelül PS5-ön olyan 20-25 FPS néha, tehát darabos is, mint a rettenet. Rettentően rondák az animációk, és a kezelése rettenetes. Tehát egy ilyen folyik. Tudod, az a... Mikor elindulsz a karakterrel, és minthogyha egy ilyen 5-10 másodperces csúszás lenne a izéhez képest. Tehát, hogy legyomod, hogy menjen előre, és akkor 5 másodperc múlva indul el előre. Latency-re gondolsz? Olyasmi, csak itt igazából nem latency van, hanem ilyen, nem tudom, szarul írták meg az irányítást. Úgyhogy mindegy, egy tök ilyen alapjáték, ingyen volt, úgyhogy tök mindegy, letöltöttem. 4 világ van benne, ebbe 1 óra alatt az elsőt ki is vittem, tehát nem lesz ez egy hosszú folyamat. Jó, ez egy gyerekjáték. Ilyen, de így belegondoltam, hogy basszus, tényleg itt tartunk, tehát hogy így keresgettem, mert egyébként platformer játékokat keresgettem. Nem nagyon volt. És azt néztem, hogy gyakorlatilag mostanában a remake-eken kívül, és most a Nintendo-t ne vegyük ide, nem nagyon jönnek normális platformer játékok. Az egyetlen, amivel úgy jobban tudtam szórakozni, és egész jól össze volt rakva, az első, hogy indie cím volt a Hat in Time, és az is már egy jó pár éves. De lehet, az Episcape-el is próbálkoztál. Jó, de az gyakorlatilag a PlayStation 1-es játék úgy, ahogy van. Hozzáteszem, abban vannak szórakoztató elemek, az Episcape-en viszont tökéletesen látszik, hogy ez egy 20 éves játék, az irányítása rettenetes, meg a grafikája rettenetes. Szórakoztató? Valamennyire. De azt csak nosztalgiából játszottam. Tehát igen. Na mindegy. Na jó, térjünk rá a Balázs szórakoztató blokkra. Én csak így hívom a Reflektornak a kezdését, amikor szabadalmakról beszélünk. Én azt hittem, az a rész, amikor te kimész 10 perc. Olyan magányos szoktál lenni, néha, hogy ránézek ilyenkor a streamre, és látom, hogy a könyv gyűlik a szemedbe, és akkor mindig visszaolva dolgok. Ja. Na, ukuleli. Hát, az a olyan a kamerakezelés, mint láttam, expertó írta a ukulelit, mi ráadásul a volt rare-esek fejlesztették, csak egy pillanatra, amúgy nem lenne egy rossz játék, de olyan a kamerakezelés, hogy 3 másodperc alatt kihányod a beledet. Tehát, hogy én nem tudom, hogy lehetett úgy elrontani. Én azzal azt hiszem próbálkoztam, az kevés játékok egyikkel, amit 2 perc után lezártam. Akkor már cikket is írtál belőle, nem? Jó, a folytatás az ilyen 2,5D-s, nem? Tehát az első rész az full 3D-s, és azt hiszem a folytatás az már ilyen félig oldalnézetes volt, ugye, ami hasonló. Hogy lehet valami félig oldalnézetes? Most oldalnézetes, vagy nem oldalnézetes? Így nézem. Ja, játszottál Trine 4-jel naponta? Hogyne. De az konkrétan oldalnézetes, nem férig oldalnézetes. Nem, a Trine 4 nem. De ne játsz, az első két rész. Na kezdjünk rá hírekre. Szóval hoztam nektek szabadalmat. Na, beszéljünk. Beszélj szabadalmatról. Sony is szabadalom, a digitális serpa. közeljövőben érkezhet PlayStation-re, és egész konkrétan arról van szó, hogy és kitaláltak egy ilyen, szerintem erről régebben is beszéltünk, vagy nagyon hasonlóra, egy ilyen Video Game Guidance szisztemet, ami egy ilyen digitális asszisztens, tehát egy ilyen Gamer Alexa. Vagy... útmutató, vagy valami ilyen végigjátszás, kézikönyv, igen, igen. Meg ilyenek. Gyakorlatilag azt mondták, hogy a klasszikus értelemben vett strategy guide-okat akarják ezzel leváltani. Nem tudom, hogy egyébként olyat egyébként használ-e még valaki. De pont ezt akartam kérdezni, mikor láttál utoljára a strategy guide-ot? Most volt ebből egy nagyon retro élményem, mert beszereztem a... Múltkotán beszéltem róla, hogy a Majesty-nek a HD, Gold HD változatát beszereztem, és hát ez a játék az itt ott nagyon-nagyon nehéz. És így néztem, tudod, hogy valami segítséget, hogy mégis milyen egységeket érdemes megnézni, és találtam 2003-ból ez a klasszikus értelemben vett strategy guide, tudom, így notepadban van megírva, és az egész semmi grafikai elem, semmi, csak egy nagy, mit tudom, 400 oldalas ömlesztett cucc, és így belenéztem, és halad nagyon király volt. De olyan élmények jutottak eszembe, mint annó, mikor a Gothic 1 végigjátszást a PC guruból olvastam, a 6 oldalba oldala volt. De az milyen végigjátszás kellett? Tehát bot egyszerű az egész játék. Azt. Na mindegy, úgyhogy van annak is egy érzése. Van akinek a Need for Speedhez is guide kell. Jó, hát ugye Sony próbálkozik ilyennel, van nekik ugye ez a lehetőség most is adott, hogy a bizonyos trófeáknál és bizonyos játékoknál, például a Stray-be ez fullosan volt most integrálva, nem olyan rég, be van rakva ilyen videoguide, tehát mint tudom, hogyha ezt ki akarod nyitni, vagy ezt meg akarod találni, akkor ott szépen bemész, és akkor lejátszik egy videót, ami tök hasznos. Na ez annyival tudna többet, ugye kihasználná a DualSense-nek a mikrofonját, és ilyen hangvezérléses lenne. Uh-huh. Na most nem tudom, hogy tartunk-e már ott. De egyrészt maga a szövegbevitel miatt is, vagy hangbevitel, ugye ami nyilván angolul működne, gondolom én, elsősorban mindenképpen. Másrészt ezt feldolgozni, tehát első körben én úgy gondolom, hogy ezt úgy lehet, hogy ugye felbontod parancsokra, és azokon keresztül. De tagoltam. Ja, ahogyan például az okos tévéknél működik ez a hangvezérlő megoldás? Soha nem használtam okos tévénél hangvezérlés, de gondolom. Mm. Én arra tudok gondolni, ami hirtelen eszembe jut, nem tudom, hogy emlékszel arra a játékra, hogy Tom Clancy's End War. Ott nagyon borzasztóan működött ez a szar. Az ugye egy olyan stratégiai játék volt, aminek az volt a nagy találmánya, hogy hangvezérléses volt a játék. Hozzáteszem, ezt úgy oldották meg, hogy az egy stratégiai játék volt, lebutították a játékmenetet olyan szintre, hogy minden egyes, tehát csoportokra voltak osztva az egységek, mindegyiknek volt egy neve, tudom én, alfa egység, béta egység, gamma egység, stb. És különböző, tehát a mapon 4-5 kiemelt hely volt, ami az adott küldetéshez tartozott, és a többi része kb. Üres volt, és akkor az alapján tudtad vezérelni, tehát azt mondtad, hogy alfa egység menj el a 3-as pontra. És még így mutatta is, tehát hogy mit tudom én, mondtad, hogy alfa, feljött egy menü, alfa, következő lépcső, ezek a variációk vannak, melyik bemondtad, és egyébként az volt az a játék, hogy ezzel tök jól el lehetett fanolni körülbelül egy másfél-két órát, majd rájöttél, hogyha egérrel játszod, akkor 3 óra alatt végigjátszod a játékot, és nincs benne kihívás. De az volt az első, ami próbálkozott ilyennel, ezt kivitelezhetőnek tartom, hogyha full ilyen, ez a szokásos felhőbe mesterséges intelligencia megtanítjuk, és majd hogy segít, meg mit tudom én, ez meg majd idő. Tehát ezt kizár dolognak tartom, hogy ez egy hamar elterjedjen. Hogy hasznos-e? Szerintem az. Kényelmi funkció, abszolút látom, hogy ki lehetne használni. Tehát, hogy sokszor én is, mikor ülök a játék előtt, és akkor oké, megállítom, kezembe veszem a telefont, YouTube, és akkor keresek valami megoldást az adott problémára. Az ilyet ki lehet váltani vele. Úgyhogy értem én, hogy miért csinálják, csak hát nyilván szerintem ez még nem most fog eljönni. De abszolút. Egyébként írjátok meg majd kommentbe, vagy akár itt is most a chat falon, hogy ti használnátok ilyen lehetőséget? Tehát, hogy... És ha igen, akkor miért? Hát minek van rá szükségetek? Ja. Tényleg, ez minek kell? De ezt jól értem, ez úgy működne, hogy mint az a videoguide system, csak mostantól ezt be lehetne mondani, hogy tehát nem a controller stickjével választanád ki, hogy segítséget kérek ennél a pontnál, mostantól azt mondanád, hogy hé, Alexa, segíts legyűrni ezt a boszt. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy igen, hogy így bemondott, hogy hey, PlayStation Péter, segítségre van szükségem, megnézi az adatbázisból, kikeres, melyik játékkal játszod, és akkor azt mondod, hogy mondjuk ezt a küldetést ehhez szeretnék segítséget kérni, és akkor mondjuk ő felrak egy overlay-t, ahol a jobb felső sarokba egy ekkora helyen kikeres neked egy videót. Aha. Ha tovább gondoljuk, bár az megint rendszer szintű integrációt igényelne, akkor lehetne a játékon belülre is, tehát hogy mondjuk kirak egy adat, hogy erre menj, vagy megjelöl egy helyet. Overlay-jel egyébként ez is megoldható, ahhoz nem igényli azt, hogy a játék maga támogassa, hanem mondhatja azt, hogy nyisd meg a térképet, és megnyitod a térképet, és ő meg ráilleszt arra egy mondjuk egy piros X-et, hogy ide menj, vagy hasonló. Ezt én így tudom elképzelni. És mondom, szerintem van benne, tehát ötletnek nem rossz, én is el tudom képzelni azt a helyzetet, amikor használnám. Az megint más kérdés, hogy furán néznék ki, hogy ott végig pofázok a PlayStation-ömhöz, de nem lehetetlen. Tehát képzelsz az embert, hogy mit tudom, segítsél, PlayStation, el vagyok akadva, és ehhez nincsenek ilyen gerdek. Na, ne ízzél már, segítsél. És egyébként milyen napod volt? Na is mond. A hívott számon előfizető nem kapcsolhatod. Akkor bedurcizik, tudod, nem segítek. Tegnap se kapcsoltál be. Akkor kap. Egész héten Babylon's Fallt játszottuk, menj a picsámat. Igen. Próbálta már új MLD-as szolgáltatásokat. De a Payvon mögé zárni az azért elég csúnya lenne. Te nagyon el vagy keseredve, hogy végig kéne játszani egy játékot segítség nélkül. Hát ez nem a végig játszás, de most nem, ex a dolgokba elképzelhetőnek tartom. Jó, csak csacsogni akarsz valakivel játék között. Na ezért csinált ilyet, nem a Kinecthez lehetett dumálni, és akkor az izé kibekapcsolt a konzolt, meg ilyenek. Igen, abból volt ez a hír, tudod, hogy néhány játékos ilyen Xbox Turn-off néven játszott. Ja, igen, és igen, nem tudom, nem ilyet, akkor ezek kikapcsolt. Igen, és a kurva lelőtt az Xbox Turn-off, és kikapcsoltak hozzá. Egy Xbox Shutdown volt ez a neve, és akkor fölment trollkodni kódba, és valaki bemondta a nevét, akkor kikapcsolt az Xbox. Tényleg. Kurva jó volt. Ja. Na, hát ez milyen jó már. Látod, ez nem sokkal viccesebb, mint hogyha tényleg segítene a rendszer. Ugye, valamilyen szinten szórakoztat, akkor már elérték a céljukat, nem? Ja, erre találták ki a vibrátort is. Na, de az is szoktál beszélni? Van, aki igen. Azért hiányzik ennyi foga. Na, azért remek szegény. Na, menjünk tovább. Menjünk tovább. Hivatalos lett a PlayStation Plus-nak a szeptemberi felhozatala. Mindegyik játékhoz van egy kis leírás, hogy ne legyél elveszve. Tudom, ezt én írtam össze. Tudom. És miért? És ennyire nem tudod, mi az a Need for Speed Heat? Azt te írtad meg, pont oda. Tehát a PlayStation Plus Essential-be be fog kerülni három játék. Végig megyünk mind a három tíren, tehát az Essential-on, az Extra-n és a Premium-on is. Ugye most történt az a dolog, hogy nem csak a PS Plus-nak az alapcsomagjának a játékait jelentette be a Sony, hanem bejelentette az Extra és a Premium fokozatba tartozó új játékokat is, ami érdekes, mert általában ezt a hónap közepén szokták megtenni. Erre is van egy kontaunk, hogy miért. Szerintem, és azt majd több helyen is el fogjuk mondani, szerintem azért jelentették be most, mert nem akarták, tehát jön most már egy PlayStation Showcase. Uh-huh. Nagy valószínűséggel jövő héten hozzáteszem, megerősíthetné most már a Sony igazán. Két nappal előtte. Igen, de én is gyanítom, hogy majd kedden fogja, de mindegy, és szerintem azért, mert utána azt szeretné, hogyha arról cikkeznének, tehát hogy ne vegyék el a figyelmet. De akkor nézzük is meg, hogy melyik szolgáltatás mivel bővült. Ugye a PlayStation Plus Essential, tehát az alap legolcsóbb tier, ez három játékkal bővült, ezek jövő héttől elérhetőek, ez pedig nem más, mint a Need for Speed Heat, ami igen, egy hátulnézetes autóversenyzős játék az Electronic Arts-tól. Köszönöm, Zoli, hogy ezt így ideírtad nekem. Most már tudom, mi ez a Need for Speed Heat. Figyelj, igyekszem segíteni. Igaz, engem pont nem érint, mert ezt egy jó akció keretein belül már sikerült megvásárolnom. Elindítani még nem sikerült, de lehet, hogy most már igen. A Toem nevezetű fekete-fehér ilyen stilizált narratív kalandjáték, illetve a Grand Blue Fantasy Nek a Versus mellékvágánya, ami pedig egy oldalnézetes fighting game. Itt ami érdekesség, hogy ez egy Arc System Works játék, őket például a Dragon Ball FighterZ-ről ismerhetitek, az futott nekik talán a legnagyobbat. De nagyon hasonló grafikai stílusban szokták az összes játékokat létrehozni egyébként. Meg ők voltak az elsők, akik normálisan implementálták a rollback netkódot multiba. Úgyhogy az is egy... Ezek egyébként nem rossz játékok. Tehát azért kapsz egy teljes értékű Need for Speed-et, na mit szólsz hozzá? Nagyon örülök neki. Majd beszélünk még a Need for Speed-ről szerintem. De nem csak a Essential-be kerülnek majd jó dolgok. Na mondjad, mert tudom, hogy ezt szeretnéd. Megkapjuk 20-án, ha minden jól. 20-án. PS Plus Extra-ról van szó. PS Plus Extra-ra be fog kerülni a Deathloop. Az a Deathloop. A Deathloop. A Deathloop, a méltán híres, a közkedvelt és megkerülhetetlen Deathloop. Úgyhogy szeptember 20-án végre annyiba fog kerülni, amennyit ér. Vélhetően nulla. Előfizetőknek 0 forintért elérhető. Ki fogod végre próbálni? Ki? Mindenképpen ki fogom próbálni. Annál is egyébként érdekes, hogy ugye ez egy Bethesda játék. A Bethesda most már az Xbox családnak egy jó ideje. Most 14-én lesz egyébként 1 éves a Deathloop. Tehát 1 éve jelent meg. Most szeptember 14-én lesz egy éve. Hogy repül az idő? Egyébként tényleg. És az azért érdekes, mert tudomásunk szerint valami 1 év exkluzivitást kapott a Deathloop PlayStation-re, aztán jön majd minden másra, többek között Xbox-ra is, és hát jelen tudomásunk szerint még se híre, se hamva, pedig egyébként már jó előre bejelentették, hogy milyen játékok jönnek Game Pass-be, és nem tudunk még mindig a Deathloopról lószart sem. Szerintem volt egy felmérés, hogy ki mit szeretne Game Pass-be. Szerintem sem megnézték a reflektort. Két választás volt, Deathloopot vagy bármi más. És meglepő módon. Igen, tehát ezt valamilyen szinten megértem. Várjál, de lehet, hogy erre fog épülni a PlayStation Showcase. Vagy jön PS Extra-ba Deathloop? Vagy bejelentik a Deathloop 2-t? Hát nem, annyira nem. De szerintem egy fél órás blokkot kaphat a Deathloop. Fél órás, hát ne viccelj. Hát annyi idő alatt mit mutatnak meg belőle? Semmire nem elég. Predator Live, köszönjük szépen. Predator Live. Ja, mindegy, így lesz jó Deathloop. Igen, az biztosan. Aztán, ami érdekesebb, hogy az AC Origins, a Watch Dogs 2 és a Xenoblade Chronicles 2 be fog kerülni a szintén a PlayStation Plus Extra-ba. Így van, tehát elég sok játékot kapunk, ugye a Deathloopon kívül, ahogy Zoli mondta. Téged nem nagyon hatott meg, hogy Xenoblade Chronicles-t mondtam, pedig az Xenoverse 2. Tök mindegy. Ha rám nem figyelsz, legalább a listát nézhet. Dragon Ball Xenoverse 2 akkor már. És gondolom csak az alapjáték azóta megkapott nagyjából 80 darab Season Pass-t meg DLC-t. Whatever. Akkor de ettől még nem lesz. Én megvettem azt a játékot, mikor megjelent, és sokat játszottam vele, de ilyen... Oké. Pedig ilyen a Kakarottot is végig játszottam. Ki is patináztam. Vagytok ezzel hárman a világon. Büszke is vagyok rá. Az oké, valamire. Na igen, tehát Zoli mondta, rengeteg Ubisoftos játék lesz közöttük, tehát a Deathloopon kívül a AC Origins, Watch Dogs 2, egyébként ezek nem rossz játékok. Ugye a Dragon Ball Xenoverse 2, aztán jön a Spiritfarer, aminek volt itt is a csatornán végigjátszása, az egy nagyon aranyos kis indie cím. A méltán híres Chicory Colorful Tale. Ó, végre. Ugye? Ez már érett. Ez a Chicory sorozat új része. Ez ami sokkal színesebb, mint az előző volt, tudod. Te miről beszélsz? Meg Colorful, oda van írva. Ügyes vagy. Mindegy, ez fogalmam sincs, hogy micsoda egyébként, de ez is jön. Aztán jön a Monster Energy Supercross. Én egyébként ezt nem tudom elképzelni, hogy ezekkel játszik valaki, mert ilyen Monster Energy-s, cross-motoros, meg quados játékok már mióta a világ jönnek, de ezeket veszi valaki? Én nem tudom elképzelni, hogy ezeket a játékokat egyébként nem bundle-ben árulják a kiadók, vagy valamilyen felületen. Tehát, hogy megveszel, mit tudom én, ha veszel egy fasságot, ha veszel mondjuk egy Chicoryt meg egy Monster Energy Supercross-t, akkor kapsz hozzá egy Spiritfarer-t. Aha. Tehát simán látom képzelni, hogy valahogy így árusítják, mert egyébként valami hasonló lehet. Mindegy, azt írják, hogy kritikai siker volt a játék, örülünk neki. Gondolom, hogy nem véletlenül írták ezt a Spiritfarer mellé, mert az is egy abszolút kritikailag elismert indie játék volt. Tehát ezek egyébként jó játékok, most a Monster Energy Supercross-on nem beszélünk, de az is jön. Aztán jön a, mi ez? Alex Kidd in Miracle World, azt gondolom szintén valamilyen indie cucc lehet. A Ubisoft-tól jön még a Rabbids Invasion, a Rayman Legends, a Scott Pilgrim, ami azért érdekes, mert ugye az nagyon sokáig nem voltak tisztázva a jogok, és azt hiszem, hogy megjelenés után egy vagy két évvel eltüntették mindenhonnan, és talán egy éve elérhető újra. Még ez egy ilyen beat'em up, tudod, még a Scott Pilgrim filmre együtt. Azt tudom, azt is nem tudom, mi volt az életútja szerencsétlennek. Én úgy tudom, hogy ez. Úgyhogy igen, Rayman Legends, Scott Pilgrim, ugye ha megnézitek ennek 90% a Ubisoft cím, majd Ubisoft címekről beszélünk a Ubisoftos blokknál, illetve a Microsoftnál is, meg szerintem elmondhatjuk a konteunkat, hogy én megmerem kockáztatni azt, hogy mióta az elmúlt 3 hónapban folyamatosan pakolták bele mind a Game Pass-be, mind a PS Plus-be a Ubisoft címeket, gyakorlatilag lassan alig marad olyan, ami a Ubisoft saját szolgáltatásában van benne, és ebben nincs. De innen már csak egy lépés az, hogy akkor a... Hogy a Riders teljes... Republic is jöjjön. Ami értelme. Tehát, hogy a teljes Ubisoftos felhozatal ugyanúgy, ahogy az EA Access részévé váljon ezeknek a szolgáltatásoknak. Én itt nagyobb esélyt látok arra, hogy ezt Game Pass szembelül hamar meg fogják lépni, de miután PS Plus-ba is folyamatosan pakolgatják bele a Ubi címeket, így szerintem oda is bekerülhet idővel. Abszolút elképzelhető. Ennyit érnek egyébként ezek a címek. Tehát... Tök fura egyébként, hogy a Ubisoftnak a játékai olyan, mintha amúgy rekord gyorsan inflálódnának, nem? Tehát ezek szerintem tipikusan azok a játékok, amik még a legtöbb AAA játéknak, vagy mondjuk az ilyen patinásabb című AAA játékoknak van egy egészséges átfutási ideje, amikor azt mondod mondjuk, hogy megfutja a maga köreit, és mondjuk egy év múlva bekerül egy ilyen szolgáltatási, külső szolgáltatási felületbe, mint mondjuk a PS Plus-ba vagy a Game Pass-be. Ilyet tudok mondjuk elképzelni egy Doom Eternal-t, ami egy év alatt megfutja a köreit, aztán bekerül a Game Pass-be. Azt tudjuk, az előfutára volt a Bethesda felvásárlásnak, de egyébként mondjuk olyan hasonlóra gondolok. De például a Ubisoftnál én úgy gondolom, hogy szerintem ezek a játékok tipikusan olyanok, hogy most már azt látjuk, hogy szinte a megjelenés után egy héttel le vannak akciózva. Még a saját felületeiken is. Lesz rá példa egyébként. Úgyhogy én simán azt mondanám, hogy Ubisoft Plus-t integrálnám ezekbe a szolgáltatásokba, és innentől kezdve senki ne lepődjön meg, hogy értékesítik olyan felületeken, ahol talán regisztrálnak is az emberek. Mert a Ubisoft Plus-ra nem mennek fel mondjuk az AC rajongók, csak azért, hogy akciósan hozzájussanak az Assassin's Creed-re, abban biztos vagyok. Szerintem ennyi energiát nem fektetnek bele. Azon a felületen nekem csak olyan játékom van, amit nem lehetett máshogy megvásárolni, vagy ha megvásároltad máshol, akkor is oda regisztrálta. Tehát vannak olyan címek a mai napig, amit Steamen úgy tudsz megvenni, hogy elindítja ezt a Uplay Plus-t, vagy mi a szart, és onnan futtatja. De aztán tipikusan ilyenek például a régi Heroes epizódok, ami GOG-on nem elérhető azok közül, meg most a Tom Clancy-ből a Siege-ben nem vagyok biztos, de a Wildlands-ben majdnem, hogy 100%-ig biztos vagyok, hogy az olyan. Még azt lehet, hogy oda is vettem meg direktbe. Na mindegy. Meg ugye most már konzolokon is ott vannak. Tehát például az Immortals-ban, hogyha PlayStation-on játszod, akkor így feldobja rögtön, hogy te lépje be a Uplay Plus-os akontodba is. Még akkor zárjuk ezt a dolgot a PS Plus Premium-nak a felhozatalával, aztán vonulunk tovább. Jó. Siphon Filter 2, ugye az egyet már megkaptátok. Érdekes, hogy az előző hónapokban nem nagyon tolt a klasszikus játékoknak a szekerét, a PS Premiumnak a szekerét a Sony, ugye ezt el is mondtam, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a szolgáltatás első éve egyelőre nem ad okot arra, hogy a Premiumot vegyétek meg, hanem bőven elég lesz az extra. Most le ebbe a hónapban legalább van egy kis fény az alagút végén, bekerül a Siphon Filter 2, érdekes módon bekerül a The Sly Collection, ami a PlayStation 2-es Sly játékok PlayStation 3-ra HD-re masterelt változatai, tehát az a három játéknak az összessége, plusz bekerül a Sly Cooper Thieves in Time, ami direkt be PlayStation 3-ra készült, és az volt az utolsó Sly játék, ami megjelent. Én nekem nagyon gyanús, hogy az összes Sly játék egy héttel azelőtt kerül be a PlayStation, vagy jelentik be a PlayStation Plus Premium kínálatában, amikor showcase-ről beszélünk, és az elmúlt egy évben totál ellentmondásos hírek jöttek abból, hogy Sly játék készül. Remélem igazam lesz, és azért dobták ezt most így be, az összeset egybe. Nagyon reménykedsz egy új Sly játékban. Én reménykedek, van olyan kisebb stúdiója a Sony-nak, ami bőven elbírna egy ilyet. Jó volt. Úgyhogy ennek is örülünk, az nagyon jó játékok egyébként. Bekerül a Bentley's Hack Pack. Uh-huh. Jó. A Toy Story 3, ez a PSP-s változat, illetve a Kingdom of Paradise, szintén PSP-s változat. Úgyhogy... Hát, hogyha ezek előszelei bárminek, és nem pedig egy véletlen egybeesés, akkor nagyon izgalmas lesz a PlayStation Showcase. Eleve várjuk a PlayStation Showcase-t, mert azért ez egy lényegesen komolyabb nekidurálás a Sony részéről, mint amiket a State of Play-eken szokott villantani. Hát én mondtam, ugye, hogy én azt várom tőle, hogy most kell megmutatni azt, hogy mivel fognak készülni az elmúlt elkövetkezendő, tehát az elkövetkezendő 2-3 évben, tehát hasonló showcase-t várok, mint ami... Lehet, hogy Deathloop is előjele van. mint ami 2020-ban a konzol megjelenése előtt volt, ahol nagyjából lefektették azt, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben mik lesznek azok a játékok, amiket kapni fogunk, és ha megnézitek, azok már mind most arra pörögnek ki. Tehát ha visszaemlékeztek, Spider-Man, ugye a teljes kiadás, plusz a Miles Morales már megvolt. Demon's Souls már volt, Ratchet & Clank volt, mi volt még ott, Forbidden West már megjelent, a Ragnarököt ugye nem is akkor mutatták meg, hanem rá egy évre, de most már az is a kanyarban van. Gran Turismo már megjelent, Returnal már megjelent, tehát gyakorlatilag ami ott first party játék volt, és a Sony bemutatta, az vagy már megjelent, vagy egy-két hónapon belül meg fog jelenni, és ezen kívül a futó projektek közül, amiből konkrétan láttunk is már valamit, ha még csak apró dolgot is, az egyedül az Insomniac játékai, a Pókember 2 és a Wolverine, amik valószínűleg itt is majd itt lesznek, viszont a többi stúdiónál nagyjából spekulálni lehet arra. Beszéljünk róla egy picit szerintem, nagyon érintelegesen, csak azért, mert ugye, ha beigazódik az, hogy tényleg 8-án lesz a showcase, akkor pont... bocsánat. Semmi. Az pont a reflektor előtt lesz, tehát a reflektorban már ki tudjuk majd beszélni, hogy mi volt ott, hogy mit várunk. Én Bluepoint játékbejelentést várok. Ó, címbi, köszönjük szépen. Azt mindenképpen szeretnék. Ugye majd későbbiekben beszélünk róla, hogy ez akár a Silent Hill is lehet. Arról már beszélünk egy külön blogban. Igen. Én kíváncsi lennék a Santa Monica-nak a másik projektjére. Szerintem arról itt biztos nem fogunk hallani semmit. Én kíváncsi vagyok, mint dolgozik most a Guerrilla. Elvileg van nagy... Tehát nagyon előrehaladott státuszban van egy játékok, amit párhuzamosan fejlesztettek a Forbidden West-tel, és ez nem a VR, tehát nem a Call of the Mountain. Vettek egy csomó új stúdiót, azt is jó lenne látni, mit csinál. Engem érdekel, hogy mit csinál ugye a nem Japan Studios, hanem a akik a kis robotos lószart fejlesztik. Last Road. Igen. Mindegy. De a Band is például most már valamit mutathatna, hogy mire készülnek. Igen. És tudom, hogy nem én vagyok a legnagyobb fanja a Last of Us-nak, de azért kíváncsi vagyok, hogy a Factions-ből mit sikerül kihozni hosszú távon. Meg biztos lesz egy csomó ilyen teaser jellegű dolog is, amikor nem látunk semmit. Meg tudod, mit néznék még meg? Na? Aminek már meg kellett volna jelenni idén a Capcomnak az agymenése, ami szintén 2020-ban volt bejelentve. Jaj, tudom, az folyamatosan fölmerül, ha a Capcom szóba kerül. Mi volt az a játék? Ja nem, van azoknak még ez az Exoprimer-je is. Pragmata, igen. Pragmata. De az Exoprimer-ről már többet tudunk, mint ja. A Pragmatáról. Ugye a Pragmatáról nekem az utolsó infom az, hogy 2023-ra lett halasztva. És idén kellett volna megjelennie. Hát ilyen, őszinte leszek most történelmesen PlayStation Showcase-re, én nem nagyon akarok ilyen prognózisokat felállítani. Egyrészt, csak ennyit így gyorsan. Létező legritkábban jönnek be ezek a hipotézisek. Nekem. De a másik meg, hogy úgy a Sony-nál van az, meg talán a Micro-nál, de inkább a Sony-nál, hogy szeretem, ha meglepnek. Általában ritkán csalódom. És nézd vissza az előző 8 showcase-t, amit közvetítettünk. Jó, de akkor legritkábban hozták a saját játékaikat. Tehát amikor a sajátjaik jönnek, és a belső stúdiók kezdenek el csinálni valamit, akkor általában azért a minőségibb darabok szoktak ilyenkor megjelenni. Gyakorlatilag a Sony az egyetlen, aki még gyárt AAA játékot, hagyományos értelemben vett AAA játékot. Úgyhogy én ezeket a showcase-eket nagyon nagy becsben próbálom tartani, és rettentően konzerválom magamban a rácsodálkozás erejét. Uh-huh. Szándékosan beszélek ennyire metaforikusan, meg költőjén. Ezt rád tartogatom. Mindenki klippelje ki, és majd visszajátsszuk a Sony showcase után. Ez nem jelenti, hogy nem tudnak felbaszni, de alapul... Azt tudom, az nem kihívás. Na, vonuljunk tovább. Gyerekek, születésnapot ünneplünk, ugyanis megszületett a héten a PlayStation Studios Mobile. Nem ez... Mobile Studios? Micsoda? Mi? Nem fordítva? Nem. Ja. Na most a lényeg az, hogy mostantól kezdve a Sony hivatalosan is belép a mobil piacra, a mobiltelefonokra, a hordozható készülékeknek a területére, és fel is vásároltak ide egy zászlós hajócsapatot, a Savage Game Studios-t, ami egyébként egy 2 éves csapat, saját játékuk tudomásom szerint még nincs. Ez egy német csapat, viszont azt kell tudni, hogy vannak benne kollégák a Rovio-tól, a Zingától, meg az Insomniac-től. Rovio az az Angry Birds, a Zinga, meg a... Ez az csak így tovább. Akkor mondjál! Szóval, de az Insomniac-et ismeritek, tehát ez egy eléggé patinás... Farmville a Zinga, nem? Nem tudom. Beismerősen nem követem az ilyen szarokat. Minden lényeg az, hogy behúzták ezt a csapatot, és ez igazából egy ilyen alapkőletételnek fogható fel, hogy nem egyszerűen csak létrehoztak egy üres divíziót, ami konga az ürességtől, meg a benne tátongó űrtől, hanem van benne most már egy csapat, és a Sony elkötelezett abban, hogy AAA minőségű mobiljátékokat hozzanak létre. Önellentmondás. Igazából azért nem tartom önellentmondásnak, mert a mobiljátékoknak a minőségi standardje egyébként olyan mélyen a békasegge alatt van, hogyha azokat megugorják, és azt mondják, hogy ez mostantól kezdve AAA, tehát ahogy itt látod is. De sokba kerül? Nem, de. Ahhoz képest sokba kerül, amennyit általában egy mobiljátékra fordítanak. Figyelj, alapvetően mások úgy csinálnak mobiljátékokat, hogy nem hoznak rá létre a divíziót. Tehát gyakorlatilag azt mondják, hogy lekonvertálják, kicsit átbuherálják a UI-t, aztán kiadják az egészet. Vagy fogják a mobiljátékot, kicsit átbuherálják a UI-t, aztán kiadják konzolra. Mindkettőre vannak egyébként példák. Okay. Ez a fajta sziget, hogy ezt létrehozták, talán bizakodásra ad okot, hogy... AAA játékok fognak majd megszületni szépen. Süsd már el, mert addig látom. Nem fogom, csak neked mutatom, hogy legyél képbe. Na most az egyetlen dolog, ami ezt árnyalja, az az, hogy Herman Holst, ugye a PlayStation divíziónak az ilyen, nem ő a góré, de valami olyasmi. Na mindegy. Ő azt mondta, hogy ezek a csapatok live service játékokon fognak dolgozni. Tehát... Létezik más mobilra? Tehát live service alapú AAA játékok, Igen, tehát pont ezen gondolkoztam, ő beírta a Genshin Impact-et. Ott annyiban vitatkoznék veled, hogy az ugye ugyanúgy működik konzolokon, meg PC-n is. És azt azért lehetett is skálázni. Tehát inkább azt mondanám, hogy van olyan, amit lekonvertálnak mobilos szintre, de ebből is viszont neked PUBG ilyen még, a Fortnite... De például a wargaming játékok is tipikusan, amik egy ilyen erősen kalóriaszegényített változatai a PC-s megfelelőinek. Ja, ez a World of Tanks Blitz, meg az ilyenek? Meg azt hiszem a Warships-nek van valami szintén, talán Blitz néven fut, ebben nem vagyok biztos. Na de a lényeg... Diablo Immortal... Ez nagyon nehéz a mobil keretek között mi minősül AAA-nak. Én elképzelhetőnek tartom, hogy a Diablo Immortal például igen. Ha igen, akkor rendben. Akkor körülbelül erre a szintre kell számítani, de a legfontosabb, hogy nyilván mint minden ilyen lépésnél, tehát amikor például Kojima bejelentette, hogy Xboxra készít játékot, akkor megjelentek a ügyeletes huhogók, tudod, hogy úristen, a Kojima elárulta a PlayStation, és akkor mondta, mindenki lenyugodott a picsába, tehát nincs erről szó. De még ha így is lenne, ki a tökömet érdekel egyébként. Itt is megjelentek azok, hogy úristen, a Sony hátat fog fordítani a mostani community-nek, meg a konzolnak, meg a tökömnek. Megnyugtattak mindenkit, hogy semmi gond, semmilyen ilyen terve nincsen a Sony-nak és a PlayStation-nek, meg úgy általában. Egyébként kurva kíváncsi leszek, hallott, hogyha a szél belekap ebbe a vitorlába, ebbe a live service vitorlába a PlayStation házatáján, akkor meddig fogja a Sony szupportálni? Mondjad, a hagyományos értelemben vett AAA játékokat. Mert ha azt fogják látni, hogy a hagyományos értelemben vett AAA sztoriorientált játékok generálnak mondjuk X bevételt. Uh-huh. A live service alapú multiplayer címek meg mondjuk 4X-et vagy 5X-et, akkor mikor fog bekövetkezni az a pillanat, amikor azt mondják, hogy jó, fasza, akkor költségracionalizálás, továbbra is gyártjuk nektek ezeket a játékokat, de mostantól nem 300 milliót fogunk rááldozni, ha nem mondjuk csak 150-et. Megtörtént. Csak hogy mikor fog ez mondjuk kiütközni markánsabban? Szerintem egy-két éven belül, hát mire mondta, 2024-ig akarják kiadni ezt a 20 darab live service játékot? Hát így menni is fog, mert ha a mobilokat is be fogják ebbe vonzani, akkor szerintem mennek semmi. Tök egyszerű lesz, meg fogják tartani egyébként azokat a címeiket, de semmi, tehát át fog alakulni, annak már nem az lesz a lényege, hogy hasznot termeljen, nyilván azért kell valamennyit, de össze, nem fogod tudni összehasonlítani, tehát hogy egy Last of Us soha nem fog annyi pénzt termelni, mint egy Diablo Immortal. Szar ezt kimondani, de így van. Hm. És össze nem lehet hasonlítani a két játékot. Hanem annyi lesz a célja, hogy bevonza az adott platformra a játékosokat. Hm. Meg fogja tartani ezt a pár franchise-t, amiből kiad mondjuk két évente egy játékot. Egyszer-egyszer kapsz egy Horizon-t, kapsz egy God of War-t, kapsz egy Gran Turismo-t, vagy valamit, mert mellette fogod kapni a live service játékokat, mert abból meg pénz van, meg mellette fizeted a Games as Service szolgáltatást, mert abból pénz van. Nem fogja őket soha elhagyni teljesen, mert hogyha azt kiveszed, ami gyakorlatilag az élét adja az adott platformnak, és ez egyébként ez mindegyiknél így van, tehát ez ugyanúgy igaz az Xboxra, és ők se engedték el teljesen a belső fejlesztésű játékokat, a Nintendo-ra meg aztán abszolút igaz. Uh-huh. Sose fogják teljesen elengedni, egyre többet és többet. Az, amit múltkor mondtam, hogy valószínűleg most már úgy dolgoznak a PlayStation-nél a belső fejlesztő stúdiók, hogy minden egyes God of War fejlesztésért ők aláírnak egy live service játékra. Hát heti szinten hoztuk le, hogy az Insomniac csinálja a Pókembert, meg egy live service játékot. A, mit tudom, a Ben Studio fejleszt egy új AAA játékot, meg egy live service játékot. Ugyanez a Guerrillánál, uh-huh. Ugyanez a mit tudom én kinél. Tehát akkor az önmegvalósítására egy live service játék lenne? Úgy néz ki. Igazából ezzel csak nyer az is lehet jó egyébként, nyilván nem lesz ugyanolyan. De ezzel nyernek igazából, mert a kreatív energiás, az alkotói vágyat ki tudják élni. De mellette van egy kötelezettség, ami viszont pénzt kell, hogy termeljen. Hmm. Tehát igazán a Naughty Dognál is volt egyébként egy ilyen pletykáról szó, hogy valami ilyesmi. Van neki, hát az. A multi-orientált Last of Us. Na. Úgyhogy igen. Én csak azt nem szeretném, hogy lehet viszonylag normális módon live service játékot vinni mobilra. Én azt mondom, hogy máshogy az úgynevezett triplát nincs is értelme, nem fogsz leülni egy 40 órás halálra kidolgozott RPG-vel játszani mobiltelefonon, mert 5 perc alatt megudod a picsába és eldobod, mert az nem arra való. Uh-huh. Nem. Ha ilyeneket, mint a Fortnite, én nem vagyok különösen nagy Fortnite fan, de jól portolták mobilra, rengetegen játszanak rajta mobilon. Ott van a Wild Rift, ami a League of Legends-nek egy mobilos portja volt. Uh-huh. Nagyon sokan szeretik, ott is jól megoldották ezt. Tehát van ennek piaca egyébként, én ezt meg is értem. Be akarnak ők is ide törni. Aztán lehet úgy is csinálni, mint a Nintendo, amikor a Mario Kartot átvitte ezért telefonra, és gyakorlatilag nem tudták két kört megtenni úgy, hogy ne kelljen 600 coint befizetned, mert valamit mindig odabaszott. Tehát az másik. De hát nekik is ott van ugye a Pokémon Go. De az nem Nintendo. De. Miért mit gondolsz, a Pokémon Company az kihez tartozik? A Nintendohoz. De az összes Pokémon játéknak a joga az a Nintendo alatt van. Várjál, de konkrétan a Pokémon Go az nem a Lehet, hogy hülyeséget mondok, de az nem valaki másé, nem? Nem. A fejlesztő stúdióra gondolsz te, de ők is ott vannak. A Pokémon Company alatt vannak. Jó, oké. Niantic, igen. Niantic-ra gondoltál, ők a fejlesztők, de én úgy tudom, hogy ők is ugyanúgy a izék alá tartoznak. De akkor most lökít azt így, hogy lehet, hogy ők nem. Mindegy. Olyan határozottan mondasz hülyességeket, hogy teljesen elvegyek bizonyítanatot. Meg voltam róla győződve, mert azt mondom, hogy az összes létező Pokémon játék a Nintendo alá tartozott. Csak erről volt is egyébként egy hír, hogy amikor kijött a Pokémon Go, akkor hirtelen megugrottak a Nintendo részvények, aztán utána mondták nekik, hogy egyébként ennek a játéknak semmi köze a Nintendohoz. Ja. És azért bizonyítanattam, mert csak nem emlékeztem, hogy most arról olvastam. Most mondom, volt ilyen hír. Na mindegy, menjünk tovább, hogyha már úgyis részvényekről beszélünk, meg cégeknek az árfolyamairól, meg ilyenekről, akkor beszéljünk egy kicsit a From Software-ről. Ugyanis ott is van egy Sony vonatkozású, részben Sony érintettségű fejlemény. A Sony és a Tencent bevásárolt a From Software-be. Képzeljétek el. Ez egyébként hasonló, kicsit reszonál arra, amiről beszéltünk. Emlékszel, hogy a Sony felvásárolná a From Software, csak akkor te mondtad, hogy az nem lenne olyan könnyű, mert hogy az anyavállalattal kéne akkor valamit dílelni. A Kadokavával, de egyébként a Sonynak már van 10-valahány százalékos részesedése abba is. Ezt megelőzően az anyavállalatban már volt. Úgyhogy most ez így megváltozott, most annyi történt, hogy a Tencent vásárolt magának 16,25%-ot, a Sony meg 14,9%-et. És egyébként ez elvileg most megnőtt, mert eddig is volt benne valamennyi részesedésük, csak ezt most felnövelték ennyire. Még mindig többségi tulajdonosak adok abba. Igen. Azt mondom, 60% fölött van a döntéshozatal, ott maradt a cégnél. Igen. Ugyanebben a hírben mondták, hogy az Elden Ring mostanra már túlhaladta a 16 milliós eladást. Majdnem 17 milliónál tart. Ez őrületesen sok. Ez elképesztően sok. De ez már tényleg egyébként olyan erő, én nem tudom, én furcsán működök, de egyébként kezd rohadtul mozgatni, hogy milyen lehet az Elden Ring. Ezt lehet nem gártanak kipróbálni. Nem, majd valamikor kipróbálom, csak én kurvára fosítom. Megvárod, még berakják Game Pass-be? Egyébként igen. Hajrá. Nekem annál többet nem ér az, hogy csalódjak egy játékban. Szerintem From Software játék még szolgáltatásban nem került bele soha. De a Bloodborne. PlayStation Plus-ba. De a Bloodborne az a Sony címe, nem a From Software-é. Meg a Demon's Souls. Az is a Sony-é. Tehát a From Software-nek két olyan címe van, ami nem saját. Mármint úgy nem saját, hogy nyilván ők voltak a fejlesztők, de ők voltak a... Tehát a kiadás fölött, illetve a jogok fölött a Sony rendelkezik. Az a Bloodborne és a Demon's Souls, illetve egy ilyen játék van még, a Sekiro, ami meg az Activision Blizzard. De látod, két példát hoztam neked kapásból. Jó, csak megint csak fél igazságot de igyekszem. Értékel? Valamit értékelek. Na szóval ennyi van, úgyhogy nem tudom erre, ebből mit lehet még mondani. Ide írtál valamit, ez pontosan mit jelent? Igen, azt írtam fel, hogy önálló IP-ra fog elmenni a pénz, tehát hogy elvileg azt a tőkét, amit most kaptak, azt arra használják, hogy új IP-kat fejlesztenek. Ezt hasonlóan kell elképzelni, mint mikor a kiadója ugye a Sekiro-nak az Activision Blizzard volt, és az Activision Blizzard pénzelte a fejlesztést is, ugye a többi játéknál, amit nem a Sony adott ki, ott mind Bandai Namco volt. És most is elvileg ezt így kell elképzelni, hogy ezt a pénzt akkor megint önálló IP-kra fogják költeni. Azt, hogy ezt mennyire társítják hozzá a fennnevezett két vállalathoz, tehát hogy mondjuk a Sony ezért a részesedésért cserébe megint kap majd egy általa kiadott játékot, azt nem tudom. A Tencent meg igazából remélem, hogy csak azért tolta ide a pénzt, mert a Tencent most mindenhova tol pénzt, mert ha rajtuk múlik, tehát akkor ebből lenne mondjuk egy Dark Souls mobilos, mikrotranszakciós valami fosadék, mert ugye a kínai piacon, ott tipikusan ők ilyen szarokkal nyomulnak, tehát. Kicsit ellentmond ennek, hogy ugye megvették annó a Riot Games-et, és akkor ott nem szóltak bele elvileg a fejlesztésbe, de a Riot Games pont ilyen mikrotranszakciós fosok. Most hülyeséget mondom, hogy nyilván nem az a játék, de a mikrotranszakciós rész az abszolút igaz, tehát nekik az nagyon feküdt. Balázs imádja a League of Legends-et, tehát akkor azt mondja, hogy ilyen fosokat gyártanak, akkor ezt nem úgy kell venni, hogy fosokat gyártanak, melyik itt imádja a LOL-t. Ezt fontos kiemelnem egyébként, miatt meg valaki azt hinné, hogy ócsárlod, meg korbácsolod szerencsétlen Riot Games-t. Komolyan, mert nincsen semmi cinizmus. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez merre tart. Persze jöttek már rögtön megint a találgatások, hogy akkor hú, hát akkor teljes felvásárlás, ez nem olyan egyszerű. Ha lenne rá lehetőségünk, már megtették volna szerintem. Tehát, hogyha ezt így be lehetne, ezt meg lehetett volna tenni akkor, amikor jól elkúrták az elején a Demon's Souls-szal, amikor nem támogatták, hogy Japánon kívül Sony zászló alatt jelenjen meg, mert ugye Japánban kurva nagyot bukott, és utána a Bandai viszont kiadta, és sikeres volt, és a Dark Souls széria megint csak sikeres volt, onnantól meg nem nagyon akartak ugye visszakozni nyilván, másrésztről meg felment a From Software ára az egekbe. Nem tudom, annyit aláírok, hogy benne lehet megint egy olyan IP, egy olyan From Software által fejlesztett IP, ami mondjuk Sony exkluzív lehet, hasonlóan, mint a Bloodborne, vagy a Demon's Souls, erre van esély, meglátjuk, de lehet, hogy csak olyan szinten fog ez működni, amiről régebben volt szó, hogy a Bluepoint fogja továbbvinni mondjuk a Bloodborne szériát. Nem tudunk még erről sem. Csak ugye beszélnek róla. Jó. Ez egy rövid hír lesz, ami most jön, tehát ezt gyorsan át fogunk menni. Ez csak egy érdekes jelenség, ami Ausztráliából érkezett. Fél kilóval könnyebb lett Ausztráliában a frissen megérkezett PlayStation 5 hardvereknek a súlya. Ez érinti mind a lemezes, mind a digitális verziót. Nyilván ez egy friss hír, tehát még mély elemzések nem szedték szét, nem tudni pontosan, hogy mi az, amit a Sony kifelejtett ezekből a konzolokból, és nem épített bele. Lehet, hogy kifelejtették a videokártyát, meg a számítóegységeket, meg nem tudom, hogy mit. Akkor nehéz ilyen, lenne, mert az úgy egyben van az egész. Igen, de akkor a hűtést se kellett belerakni, az meg már indokolhat fél kilónyi mínuszt. Nyilván hülyéskedek. Tehát nem tudjuk, hogy mi van. Azt viszont már a cikkben is felvetették, hogy ahhoz, hogy itt nekiálljanak egy ilyen félkilós súlymegvágást megcsinálni, ez azért elég rendesen újra kell gondolni, és újra kell struktúrálni a gyártósort, és hogy ez előszele lehet-e annak, hogy közeleg a PlayStation 5 Pro bejelentése legalábbis. Nézd, őszintén szólva, nem én vagyok ennek az elsődleges fanja, de őszintén szólva, ha megismétlődik az, ami mondjuk az előzőben, és imád nem tudom képzelni, hogy a PlayStation VR 2 megjelenésének az évében bejelentik a PlayStation 5 Pro-t. 17-ben jött ugye a 4 Pro, akkor volt 4 éves a PS4. Hát, ahogy mostának, biztos, hogy terv szinten létezik. 16-ban jött. Igen, 16 november. De nem tudom. Tehát a súlykönnyítés, arra még viszonylag egyszerű magyarázatot találni, már volt. Tehát mióta az első generációs PlayStation 5 kijött, azóta már egyszer volt súlycsökkentés, akkor a hűtésből faragtak le, mert túl volt tervezve, nem azt mondom, hogy túl volt tervezve, de valamennyire igen, tehát inkább hagyták, hogy egy picit jobban melegedjen a gép, így is bőven csendes, meg bőven nem melegedett túl. Abból faragtak le, most is valami hasonlóra tudok gondolni, hogy leginkább abból, tehát hogy az anyag csökkent. Az, hogy gyártósori átállás, hát most kisebb csíkszélességen kezdenék el gyártani, amire valószínűleg lesz példa. Tehát én meg vagyok győződve, hogy előbb-utóbb jön egy slim gép. Tehát hozzáteszem, valamennyire kívánja is a design, mert én nagyon szeretem a PlayStation 5-ömet, de hogy ez nem egy ilyen halálpraktikus gép, az is igaz. Tehát majd ahogy bejáratódik az 5 nanométeres gyártósor a TSMC-nél, akkor majd jönnek ám a slim gépek. Arra nagyobb mérget veszek, mint hogy Pro jön. Szerintem a Pro akkor jöhetne, hogyha már nem lenne anyaghiány, és tudnád venni folyamatosan a PlayStation-t, illetve most például nem emeltek volna árat, ami ugye minket duplán érint, mert drágább is lett a gép, meg szar is a forint, tehát nézegettem, hogy most ilyen 270-280 körül mennek a lemezes gépek. Én őszintén szólva most saját magamnak fogok ellent mondani, pont annak, amit mondtam. Lassan egyébként elég nehéz lesz megkerülni azt a globál politikai, vagy mondjuk globál esemény sorozatot, hogy kilátásban vannak dolgok. Nem vagyok benne biztos, hogy a Sony helyében lennék, én mostanában nekiállnék PlayStation 5 Pro-kat kidobálni a piacra. Mm. És nem azért, mert mi van a gyártósorral, meg nem tudom én mi, hanem az meg azért... Azért nem menjünk. Fogja tudni eladni, bár az, az meg 400 ezer forintra. Pontosan, meg azért ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy forrong a világ. Tehát az meg ott tartunk, hogy a Kína-Tájvani területen tényleg csak egy rosszul meggyújtott gyufa kell, hogy felrobbanjon a puskaporos hordó. Itt az ukránoknál is azért áll a bár rendesen, gyakorlatilag nem tudni, hogy lesz-e fűtés Európában, nem tudni, hogy lesz-e meg fogják tudni fizetni a villanyt Németországban. Hasonló problémák vannak egyébként Amerikában is, nagyon komoly gondok. Most ez azért nagyon húsba vágó az embereknek. Most erre a helyzetre rászabadítani, mondjuk, amit te mondtál, egy 400 ezer forint környékén lévő PlayStation 5 Pro-t, meg még mondjuk ezt-azt-amazt, hát azért itt ezt kurvára meg kell ám gondolni. Tudod, mi a durva, hogy én lehet olyan szinten igazat adok neked, hogy tovább gondolva ezt az egészet, én a fordítva csinálnám, mint ahogy a Micro csinálta, pont úgy. Tehát, hogy nem, hogy erősebb PlayStation 5-öt adnék ki, hanem lehet, hogy egy gyengébbet. Ezen én, erről emlékszel, pár reflektorral ezelőtt beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha egy, hogy hívja a Goat Simulator saját magát, ez a degrade verzió, vagy a... Valami ilyesmi. Tehát nem upgrade történne, hanem egy... Downgrade? Egy downgrade. És azt mondanák, hogy az új nem egy PlayStation 5 Pro, hanem egy PlayStation 5 Lite. Nem lenne egyébként új keletű, a Nintendo ezt már megcsinálta. És azt mondanák, hogy egy gyengébb videokártyát tesznek bele, nem fog tudni ray tracinget. De őszintén szólva, ki a faszt érdekel? Tehát most ez csak egy példa. Mi van akkor, ha azt mondják, hogy gyerekek, pont azért, mert szűkebb lesz az emberek mozgástere, lövünk egyet, és nem csak azért, mert a Nintendo erre mutatott már példát, de a Series S is mutatott rá példát. Erre mondhatná a Nintendo, hogy ezt megcsinálja. Valószínűleg egyébként hosszú távon, mármint, hogy a Sony-ra gondolsz. Nintendo-t mondta. Bocsánat, Sony. Racionalizált. Kisebb csíkszélességen egy kisebb fogyasztású, hasonló teljesítmény. Sokat nem vennék le a teljesítményből, mert ugye itt ugye mégiscsak 9 teraflopról beszélünk. A procihoz nem kell annyira nyúlni, egy picit meg lehet vágni a videókártyát, csökkenni fog a fogyasztás, az mindenképpen duplán jó. Ilyen, most ahogy amerre tart a rezsi, az nem is baj. Abból nem esznek sokat a konzolok, de nyilván az jó. Kisebb lesz, csak digitálisat adnák. Tehát, tudom, hogy ez nem, most sokan biztos neki mennének, hogy oldalt mi érhet a használt piac, meg mit tudom, én ezt értem, meg minden, de ott azon lehetne még egy nagyot spórolni, tehát, hogy digital only, én azt mondom, hogy egy 500 gigás vinyó elég lenne, arra, hogy ezeket a live service játékokat játsz, meg Fortnite-oz, meg ilyesmi, arra tökéletesen elég lenne, és mégis váltották generációt, és nem ment rá a gatyád. Én mondok még egy nagyon meredeket. Most se látszom olyan játékot, amiben beleizzadnának ezek a gépek. Figyelj! Egyrészt igen, másrészt azért azt se engedjük el teljesen, hogy a fizikai játékok, azok logisztikai problémát is fognak jelenteni idővel. Lehet, hogy nem azért, mert mondjuk legyártod őket Japánba, és hajóval viszed őket mindenféle, nem, azért globalizált ellátórendszer nem egészen így működik. De akkor is, hogyha mondjuk egy kontinensen belül kell mondjuk ezeket vinni jobbra-balra, ezzel lassan számolni kell, nem biztos, hogy lesz mivel, mert nem fogod mivel feltankolni lassan az autókat. És ez például, hogy ezt szépen összeadogatják, ez tényleg kifuthat arra, amit mondtál, hogy azt mondják, hogy gyerekek, újra gondoltuk, és legyünk őszinték, a Sony érzékenyebb az árváltozásra, mint a Microsoft, hiszen ők emeltek a PlayStation-nak az árán, a Micro és a Nintendo rögtön reagált, hogy ők nem terveznek emelni. Hozzáteszem, a Nintendo aztán kurvára mondhatja, hogy nem tervezünk emelni, 150 ezerért áruljuk, vagy nem is tudom, mennyi egy Switch, de akörül lehet. Ez zacskó zsepért gyártják le. 600 forintért legyártott Nintendo Switchünket. Csak azért mondom, hogy mi van akkor, ha a Sony azt mondja, hogy gyerekek, következő a helyzet, megnéztük a statisztikát. Légből kapott dolog, de a valóság magvát kell nézni. Hogy megnéztük a statisztikákat. Az a helyzet, gyerekek, hogy akik vásárolnak nálunk, azok 65-70%-ban digitálisan csinálják. A maradék 30 miatt nem fogunk fenntartani egy logisztikai rendszert, meg két különböző konzolt, úgyhogy mostantól azt mondjuk, hogy kivezetjük a lemezes gépet, és ennyi volt. Ez csak egy tényleg egy hipotetikus felvetés. de azért ne vessük el annak a lehetőségét, hogy mi van akkor, ha. Csak arról beszélünk, hogy mi van akkor, hogy átállítják a gyártósort. Hiszen kiszedtek fél kilónyi valamit ebből a kurva PlayStation 5-ből is. És arról beszélünk, hogy mi minden mást változtathattak, meg minek van realitása. Őszintén szólva, akkor már dobjuk be ezt is. Mi van akkor, ha azt fogják mondani, hogy nem nagyon fogja megérni nekik a lemezesnek a piacon tartása. A piacon fogják azt rengeteg. Ja, hogy a gépet? Ha? Lesz, csak nem lesz prioritizálva, tehát azt mondják, hogy mondjuk az összes legyártott gépnek a 20%-a lesz lemezes. Figyelj, hogyha az elektronikát bevételni... Ez is folyt, senkit nem láttam problémázni rajta, hogy nincs benne meghajtó. Na pont erről beszélek, az elektronikát bevételeinek a 70%-a jöhet mikrotranszakcióból, mert digitális értékesítésből egy elektronikárcnak. Akkor a Sony-nak, aki aztán tényleg még azon is, azon a játékon is keres a saját sztorjából, ami nem az övé, akkor mi kéne ahhoz, azt mondják, hogy gyerekek, figyeljetek, itt van a PlayStation Plus, de ha nem fizetsz elő a PlayStation Plus-ra, akkor is keresünk azon, hogyha veszed a X plus 1. FIFA-t meg a Fortnite-hoz a skineket. Gyakorlatilag mindenhonnan jön a pénz. Ehhez nekünk csak felesleges bonyodalom még egyfajta konzol gyártani, ahhoz az ellátórendszert fenntartani, meg az osztalékokat intézni a különböző sztóroknak. A online only játékoddal, ami live service alapú, mellette fizeted a Games as Service-t, ahonnan letöltöd a játékokat, pontosan, vagy streameled. Ez nem kell fizikai adathordozó. Nálunk ez szerintem amúgy is hamar megfog. Nem akarok vészmadárkodni, de ha valaki megnézi, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt milyen bolthálózatok voltak itthon, akik fizikai formában forgalmaztak játékokat, és mondjuk ez a boltnak hány százalékát tette ki, és megnézi, hogy most ebből mennyi maradt, és bemész egy boltba, és azt látod egyébként, hogy van fenn 5 darab játék, és a klaviatúrán keresztül a fiszenfaszon pólón át a bögréig minden van, kb. Csak játék nincs. Ez nálunk szerintem hamarabb meg fog oldódni, de nem csak nálunk, tehát nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez a kis országok problémája, mert ugye tudjuk, hogy az amerikaiaknál is a legnagyobb bolthálózat a GameStop, az is küzd ezzel. Őket ugye kb. A tőzsdei trollkodás húzta ki a szarból, mikor hogy keresztbe basszanak a nagy cápáknak, elkezdték venni ugye a Reddites izék a GameStop részvényeket, de egyébként az is rettentően szarul teljesít. Meglátjuk. Bármennyire is nehéz, hosszú távon mindenképpen el kell engedni a fizikai adathordozót, hozzáteszem, az még jóval odébb lesz. Arra viszont egészen nagy esélyt látok, hogy egy ilyen digital only, alsóbb kategóriás, vagy akár ugyanolyan teljesítményű, csak már jóval olcsóbban gyártott, mert nyilván, hogyha fogyasztást csökkentesz, akkor például a hőtermelés is csökken, akkor lehet kisebbre tervezni az adott gépet, anyagköltséget spórolsz, hűtésen megint spórolni tudsz, tehát itt lehet faragni egy csomó minden. És pont az energiaárak miatt, meg az ilyen körülményes dolgok miatt nem akarunk politizálni, ezt megint el kell mondani. Tehát nem politizálunk, de itt ezek olyan, tényleg olyan szempontok, amik érinthetik a játékipart is. Nagyon komolyan. Egyébként hozzáteszem, alkalmasint el tudom képzelni, hogy még a Micro-t is érintheti egy bizonyos ponton. Talán őket annyira nem, de ők az S-sel alapvetően elég jól belőtték magukat. Igen. De egyébként szerintem ott is több esélyt látok egy Series S refreshre, mint hogy az X-nél erősebb gépet kapjunk, mert semmi nem indokolja egyébként, nincs rá szükség. 3 éve nem kapunk olyan játékot, ami ki tudja aknázni a PlayStation 5-nek az erejét. Nem, hogy a Series X-nek a 12 teraflopszát. Ami egyébként nem egy ilyen rettenetesen sok, de tényleg nem. Tehát, meg nincs is annyira igény. De ezt elmondtam neked is, hogy én is azt látom, hogy nem true 4K, ki nem szarja le. Maximálisan leszarják az emberek. Hát nézd meg, milyen játékok jönnek, hát azok az meg lassan a jelen generációs konzolokat nem intokolják. Na, beszélünk egy kicsit még, ezt egy rövid hírnek szántam eredetileg, és nézd meg, mennyit dumáltunk róla. Mert csapongunk, nem vagyunk képesek megmaradni a témánál. Na, erről kérlek, beszélj. Tudom, sokakat összenem. De egyébként láttam, hogy a chat folyamon nagyon sokatoknak beindította a fantáziáját ez a téma, hogy tényleg mennyi esély van arra, hogy kivezetik mondjuk a lemezes konzolt, meg hogy lesz-e downgrade, úgymond ezen a területen. Tehát szerintem, hogyha van valaki, akinek mondjuk a világnézete, az nem arra korlátozódik, hogy mikor adják ki a High on Life-ot, meg csúszik a Hogwarts Legacy. Tehát, hogyha itt valaki a dobozon kívül tud egy picit gondolkodni, annak tudja, hogy megmozgatja az agysejtjeit az, hogy tényleg milyen lépésre szánhatják el magukat ezek a cégek. És szerintem ez egy kurva jó dolog, meg részben Conteo műsor is vagyunk nyilván. De azért, részben? De viszont elég sok minden beszakott jönni, erről fogunk még beszélni. Mindenről annyit Conteozunk, amennyit az adott cég fizetett. Mekkora részesedés vásárolt épp a Sony vagy a... Hát a Nintendo látszik, hogy ide nem tol pénzt. Szerintem az látszik a műsor. A többiek se sajnos. Kérlek. Várjál, mert itt volt egy kérdés first time chat. Igdomi 63, mennyivel várunk drágább konzolokat, meg játékokat a mostani helyzet miatt a következő évekre? Figyelj, a 70 euróval nagyjából elérte azt a tetőpontot a játékok ára. Már ezen is sokan forronganak, ennél többet senki szerintem nem lesz hajlandó kifizetni. Főleg ezekért a játékokért, nem? Inkább itt lenne szerintem a kutyaállás, hogy ezek a játékok, ezek nem érnek 70 dollárnál többet, még 70-et se feltétlenül. Hozzáteszem, hogy nem is nagyon tudnék olyat mondani, amire azt mondanám, hogy na, akkor ez most megértem mondjuk a 80-at. A másik, hogy a konzolok mennyivel fognak drágulni, én azt valamennyire lehetett várni, hogy a PlayStation emelni fog, a Micro nem fog, meg a Nintendo se. Másokok miatt a Micro-t nem érdekli, mert ő szolgáltatást ad, a Nintendo meg rommá keresi magát így is a Switch-en. 99%-os haszna van kb. A 100 éves hardware-en, tehát ő nem fog emelni árat. Ettől függetlenül valószínűleg drágulni fognak a dolgok, de ez nem platformholderi emelés lesz, hanem valutaromlás, stb. Ilyen dolgok, de gazdasági dolgok miatt fognak ezek drágulni. Tudod, hol lesz szerintem ez tetten érhető? A mikrotranszakciós tételeknél. Ott tudnak azzal variálni, hogy geolokáció szerint áraznak. Hozzáteszem, valaki ezt nem fogja megtenni. Igen, tehát hogyha itt például drága, akkor ott annyiba fog kerülni. És tudnak úgy egyiket emelni, hogy nálunk mondjuk szara forint, akkor nálunk mondjuk az a Destiny 3 skin, az valamivel drágább lesz, mint ha mondjuk, mit tudom én, Tanganyikában vennéd meg. Érted, mit mondok? Nem, hogy akkor olcsóbbnak kéne lenni. Jó, akkor úgy, de érted, tehát lesz különbség. Ugye volt ilyen a példa, volt is belőle balhé, ugye a Steam az tipikusan így áraz. És régen például rengetegen vettek a brazil Steamről játékokat. Én is. Mert jóval olcsóbb volt. Hmm. Tehát még ha átváltottad forintra, akkor is, és akkor ugye szépen betiltotta a Steam, tehát azt mondta, hogy nem is tudom, hogy fél évente egyszer tudsz régiót váltani, vagy valami ilyesmi, és akkor azt is visszaellenőrzi. Ezt Xboxon is lehetett csinálni, ez jó buli volt. De például az Xboxon nem kell szarozni, Game Pass-t összed, az csá, van minden. Majd erről is beszélünk. Na tényleg vonuljunk akkor tovább, beszéljünk integrációról, kérlek. Jó. Integráció, méghozzá Discord integráció. Beszéltünk róla, hogy elindult ez a kezdeményezés nem csak PlayStation-en, hanem ugye Xboxon is, hogy szépen lassan beépítik a Discordot. Ez valamennyire már megtörtént, ugye Xboxon már ilyen picit nehézkesen, de működik is. Teljes valójában, tehát a voice chat része is. Ugye PlayStation-en egész eddig csak annyi működött belőle, hogyha szépen beállítgattad, akkor tudta mutatni a Discord, hogy éppen milyen játékkal játszol konzolon. Uh-huh. Ugye a PC-n alapból tudja, konzolon azt nem tudta, most már tudja. És a következő lépés lesz ugye a voice chat integráció, és most úgy néz ki, hogy ez azok alapján, amit olvastunk, hónapokon belül megtörténhet. Jelenleg úgy gondolják, hogy a 7.0-es, most ugye ezt csak PlayStation-ről beszélek, tehát a 7.0-es frissítéssel kerülhet be. Jelenleg 5.50-nél tartunk, és szeptember közepén érkezik a 6-os. Tehát nagyjából ebből ki lehet számolni, hogy mikor érkezhet a 7-es. Hogy nem. Úgy néz ki, hogy a 7.0-es frissítés igencsak közel fog érkezni az új kod megjelenéséhez, ami természetesen adná magát, ugye ezt már mi is többször elmondtuk, hogy ugyan van in-game voice chat a kodban, de hogy az hogy és milyen formában működik rosszul, arról regélni lehetne, és emiatt jó lenne egy ilyen külső megoldás, mint a Discord, és abszolút adná magát, hogy akkor az MV2 megjelenésére elindítják ezt a szolgáltatást, és akkor nyugodtan lehet a crossplay-en keresztül beszélni, vagyis amellett, hogy crossplay-en játszol, lehet beszélni ugye az Xboxos meg a PC-s haverjaiddal is, ami tök jó, ha ez ebben a formában meg fog történni. Ezt adnám egyébként, hogyha nem kéne a kibaszott messengeren hívogatnunk egymást, amikor crossplay-en játszunk, vagy megvetted volna te is PlayStation-ről. Fenntartom, hogy csak finnyás vagy. Mert te zsigerből utálod a Facebookot. Ez valamilyen szinten egyébként igaz, de ennek nem az az oka. Ez az igazság magva ennek az egésznek. Na, menjünk tovább. Beszéljünk még a PlayStation Showcase-ről, amit korábban már megpendítettünk. Jó. Volt itt egy nagyon-nagyon Conteo jellegű dolog, ez meg pedig az, hogy a hét elején lehozták, hogy kijött egy üzenet a Bloodborne-on belül, hogy 31-én server maintenance lesz, és kap egy új patchet a játék. Szokott ilyen dolog történni. Nyilván mindenki levonta rögtön a következtetést, hogy ez nem hogy csak azt jelenti, hogy a PlayStation Showcase-en jövő hétre meg van erősítve, hanem azt is, hogy nyilván Bloodborne jellegű tartalom is fog érkezni. Ezt nem tudom, hogy ebből a patchből hogy szedték ki. Reménykednek de nyilván emberek. Nagyon sokan ezt. Én valószínűleg tartom, hogy ugye volt, talán beszéltünk mi is róla, hogy a From Software játékoknak volt most egy sérülékenysége az online részen, ami ez a távolra futtatható program, tehát Remote Code Execution, RCE hibát tartalmazott. Ezért például nagyon sokáig a PC-s szerverek álltak is, aztán most kapcsolták vissza őket, a Dark Souls 3-nál talán a múlt héten vagy a héten. Én elképzelhetőnek tartom, hogy inkább ennek szólt. Nem láttam a patch notes-okat, elvileg 31-én lement a patch, de mikor kerestem a neten, akkor sem volt erős semmi, csak az, hogy valószínűleg ez ezt jelenti. De azóta senki nem nézett rá. Egyébként előfordulhat, hogy lesz Bloodborne tartalom a PlayStation Showcase-en. Régen voltak kontakt erre, hogy akkor ugye ez a Bluepoint-nak lesz a játékos folytatás lesz. Volt szó PC-s verzióra, remasterről, remake-ről, hogy ez mind készül. Hát majd, ha odaértünk, akkor üljük meg ezt a lovat szerintem, itt nem merek én se konteózni. Ha nagyon muszáj, akkor az összes közül a legvalószínűbbnek a folytatást tartom a Bluepoint részéről, de majd meglátjuk. Még arról jó lenne most már hallani valamit, mert a Bluepoint most lesz harmadik év, hogy nem hallott magáról. Bocs, második. Hát ugye 20-ba adták ki, hogy nyitó cím volt ugye a Demon's Souls remake. Az volt az utolsó, amikor hallottunk a Bluepointról. Most meg hát meg ugye nyilatkozták, hogy saját projekten dolgoznak. Hát igen, de mondjuk például meg a Spider-Man-es csapat? Insomniac? Az Insomniac. Az Insomniac is 2020-ban hallatott utoljára magáról, és azóta tudjuk, hogy azért Pókember 2, meg Wolverine azért készül. Meg közben odadobtak egy Miles Morales-t. Azt mondom, hogy az volt az utolsó, amikor hallottunk róla, és azóta tudunk erről a két játékról. Tehát most már azért, hogy jó lenne tudni, hogy a többi csapattal amúgy mi a túró van. Igen. Szerintem az nem lenne egy rossz dolog. Sőt, még akár jó is lehet. Aztán még egy hír a PlayStation-hez, aztán megyünk a Micro-ra. Felújítás. Remaster. Vagy lehet, hogy már remake? Nem, ez remaster. Annyira remaster, mert majdnem remake. Nem magyarázom. De ne csigázz az embereket, nagyon igyekeznek. Egy klasszikus kalandjáték felújítása fog érkezni PlayStation-re. Ez volt a clickbait cím, és akkor most jön a valódi. Valóban így történik. Akinek mond az valamit, hogy Sam & Max, ez ugye a nyúl és kutya nyomoz ilyen... Ez nem a fordítása, hanem egy nyúl és kutya. Világban elég humoros, vagy az volt a 90-es években. Ez egy point and click kalandjáték volt, aztán egy virágkorát érte újra, vagy új virágkorát érte egy pár évvel ezelőtt, mikor nekiálltak ezt újra dolgozni. Egyébként ez már megjelent PC-re, meg Switch-re ezek a játékok, meg talán Xbox-on is kín van. PlayStation-re fog most érkezni két rész, a Sam & Max Save the World, illetve a Sam & Max Beyond Time and Space. Mind a kettőnek a remastered verziója, mind a kettő szeptember 29-én érkezik. Úgyhogy, ha valakinek Sam & Max hiánya van, és PlayStation-on szeretne játszani, akkor ezt a hónap végén megteheti. Ez lett volna a PlayStation blokk, és ennél a résznél átváltunk a Microsoftra.